มาขึ้นพระสูตรใหม่เลยเนาะนิวาปะสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสพระสูตรในวรรคนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอุปมาทั้งนั้นเลยพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่ฉลาดในอุปมาเนี่ยนะบางครั้งพระองค์ก็แสดงธรรมก่อนแล้วค่อยอุปมาในตอนหลังบางสูตรแสดงธรรมอุปมาก่อนแล้วแสดงธรรมบางสูตรแสดงธรรมแล้วก็อุปมาเนี่ยนะหรือว่าแสดงธรรมกับควบคู่กับอุปมาสลับคละเคล้ากันไปเพราะว่าพระองค์นั้นเป็นพระธรรมราชาผู้ที่ฉลาดในการแสดงธรรมรู้ว่าบุคคลผู้จะตรัสรู้ธรรมนั้นต้องแสดงเพราะอาศัยอุปมาหรือไม่หรือไม่จำเป็นต้องอุปมาเรียกว่าแสดงตามอัธยาศัยของผู้ฟังคำว่าอัธยาศัยของผู้ฟังอัธยาศัยกลุ่มไหนคืออัธยาศัยกลุ่มที่จะได้บรรลุมรรคผลนั้นพวกใดที่จะบรรลุมรรคผลหรือที่เรียกว่าเห็นอริยสัจธรรมโดยวิธีการเหล่าใดพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมเหล่านั้นอย่างที่บอกว่าพระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลจะจาริกบางปีก็3เดือนบางปีก็4เดือนบางปีก็เสด็จจาริก5เดือน6เดือน7เดือน8เดือนแล้วก็9เดือนก็แปลว่าช่วงฤดูหนาวกับฤดูร้อนเนี่ยเป็นช่วงที่พระองค์ได้เสด็จจาริกไปตามที่ต่างๆพันพระองค์ก็อาศัยอุทาหรณ์ตัวอย่างระหว่างทางนั่นแหละเป็นเครื่องบอกสอนเนี่ยนะเห็นมะม่วงพระองค์ก็อาศัยมะม่วงเป็นเครื่องบอกสอนเนี่ยนะเห็นต้นไม้พระองค์ก็เอาต้นไม้นี่แหละเป็นเครื่องเปรียบเทียบในการบอกการสอนหรือถนนหนทางเรื่องดินเรื่องน้ำเรื่องพยับแดดเรื่องอากาศท้องฟ้าหมู่ดาวแสงอาทิตย์แสงจันทร์หมอกน้ำค้างนะสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์การสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดซึ่งพระองค์เป็นผู้ที่ฉลาดในอริยสัจธรรมเมื่อพระองค์เป็นผู้ที่เห็นอริยสัจธรรมฉลาดในอริยสัจธรรมพระองค์ก็สามารถที่จะแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยอริยสัจโดยนัยยะต่างๆซึ่งถึงพระองค์แสดงเช่นใดก็ตามแต่ก็มีผู้ที่ตรัสรู้ตามผู้ที่เห็นอริยสัจธรรมตามพระองค์นั่นเองอย่างในสูตรนี้พระองค์ก็เปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องถ้าพวกหมู่เนื้อเนี่ยนะพวกกวางเนี่ยนะพวกหมู่เนื้อในป่าก็คือพวกเนื้อในป่าซึ่งถือว่าปกติเป็นกลุ่มสัตว์ที่ในพรานทั้งหลายล่าอันนั้นก็เรียกเป็นสัตว์ป่าเป็นที่ล่าล่าของพวกในพรานพวกในพรานก็ล่าพวกเนื้อทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นนะเป็นอาหารบ้างมาค้าขายแต่ส่วนใหญ่ก็ประกอบธุรกิจกับการฆ่าสัตว์เหล่านี้แล้วก็เอาหมู่สัตว์เหล่านี้ไปแบ่งเนื้อไปขายในตลาดเนี่ยนะข้อความในนิวาปะสูตรที่5ข้อ301หน้า390กล่าวว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระองค์ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพรานเนื้อในพรานเนื้อเนี่ยคือคนฆ่าเนื้อฆ่าอาชีพฆ่าเนื้อมิได้ปลูกหญ้าเอาไว้สำหรับฝูงเนื้อด้วยคิดว่าเมื่อฝูงเนื้อกินหญ้าที่เราปลูกไว้นี้จะมีอายุยั่งยืนมีผิวพรรณงดงามแล้วก็มีชีวิตอยู่ยืนนานไม่มีพรานเนื้อที่ไหนเขาคิดอย่างนี้หรอกก็เหมือนกับว่าไม่มีพรานเบ็ดคนไหนหรอกที่หวังว่าปลาเนี่ยสุขภาพดีและอายุยืนฉันใดพรานเนื้อทั้งหลายก็ฉะนั้นไม่มีใจคิดว่าเออเนี่ยนะเนื้อพวกเนื้อทั้งหลายเนี่ยฤดูแล้งหาหญ้ายากเพราะฉะนั้นเราจะปลูกหญ้าให้เขียวชอมรดน้ำให้ดีๆพวกเนื้อก็จะได้มีหญ้ากินที่อร่อยอร่อยเนี่ยนะเมื่อมีหญ้ากินอร่อยอร่อยอายุของเนื้อก็จะได้ยั่งยืนขึ้นมีผิวพรรณงดงามมีชีวิตมีอายุยืนนานใช้ชีวิตอยู่ด้วยความอยู่รอดและปลอดภัยไม่มีพรานเนื้อเขาที่ไหนเขาคิดแบบนี้หรอกความจริงของพรานเนื้อทั้งหลายที่ปลูกหญ้าให้เนื้อกินเนี่ยประสงค์อะไรเพราะความประสงค์ว่าพรานเนื้อเมื่อปลูกหญ้าเอาไว้สำหรับฝูงเนื้อแล้วก็มีความประสงค์เจตนารมณ์ความต้องการว่าฝูงเนื้อเข้ามาสู่ป่าหญ้าที่เราปลูกไว้นี้จักลืมตัวกินหญ้าเนี่ยนะจักลืมตัวกินหญ้าเรียกว่าอะไรนะมีใจสยบยอมนะมันอร่อยอร่อยเนี่ยพอไปที่ไหนมาใบไม้มันแห้งมีแต่ความแห้งแล้งมีแต่ใบไม้เหลืองอันนั้นสดหน่อยก็เหลืองอีกแป๊บเดียวก็เ แห้งแล้งเป็นใบไม้เฉาใบไม้เหี่ยวเนี่ยนะก็จริงอะนะพอพูดนี้นึกถึงที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเนี่ยนะป่าอิสิปตนมฤคทายวันที่พวกเนื้อพวกกวางเนี่ยค่อนข้างเยอะนะทุกวันนี้ก็ยังเป็นฟาร์มสัตว์อยู่เป็นที่เป็นสวนสัตว์นะเป็นที่พวกกวางพวกกวางเนี่ยเขามารู้จักกวางไม่กี่อย่างนะแต่ก็ถ้าที่เชียงใหม่เนี่ยหลังวัดอุโมงค์ก็จะมีพวกกวางพวกไอ้เก้งพวกอะไรมีหลายอย่างด้วยกันเนื้อตรงนั้นก็สัตว์เยอะเหมือนกันพวกสัตว์เหล่านั้นเนี่ยนะโดยเฉพาะเดือนนี้เนี่ยถ้าฝนไม่ตกเนี่ยป่าทั้งป่านี่ก็แห้งกรอบไปหมดนะน้ำก็หายากก็ต้องกินอะไรกินฟางเนี่ยนะก็ต้องกินฟางบ้างกินใบไม้แห้งบ้างกว่าจะมีชีวิตอยู่รอดแต่ละวันแต่ละวันไปพวกเนื้อเนี่ยนะเวลาที่มันกินหญ้าเนี่ยมันก็หาบางฤดูกาลมันหาหญ้ากินยากมากนี่พรานเนื้อทั้งหลายเมื่อปลูกเนี่ยก็คิดว่าเออเนี่ยใจของเนื้อก็จะได้สยบแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับพวกเนื้อทั้งหลายพวกเนื้อก็จะได้สยบหมกมุ่นอยู่กับอาหารสังเกตดูที่ป่าอิสิปตนะเนี่ยเขาจะมีพวกเด็กเอาพวกถั่วพวกผักสีเขียวพวกแครอทเป็นต้นเนี่ยมาขายนิดเดียวก็10รูปีเนี่ยนะแล้วก็ไปเลี้ยงนะเฉาๆบ้างผักเฉาๆแห้งๆเนี่ยนะก็เอาไปเลี้ยงพวกนั้นก็แทบมางอกินเลยแหละพวกกวางอ่ะนะเพราะมันไม่มีกินอ่ะมันไม่ค่อยจะมีกินพันถ้าไปเจอหญ้าเขียวชอุ่มนะพวกผักผลไม้เนี่ยอย่างที่เขาต้องการเนี่ยเขาจะลืมตัวกินหญ้าเพราะอดอยากมาหลายวันเนี่ยนะก็ตะกละตะกรามเหมือนกันเขาเรียกว่าสยบเพราะฉะนั้นเมื่อสยบเอาจิตใจยินยอมหมกมุ่นอยู่กับอาหารอย่างนั้นเสร็จแล้วเมื่อเข้ามากินหญ้านั้นก็ลืมตัวเมื่อลืมตัวกินหญ้าก็มัวเมาก็ประมาทละลำพองว่าโอ้เราเนี่ยสบายแล้วมาเจอป่าหญ้าที่เราแสวงหามานานแล้วนี่แหละป่าหญ้าที่เราต้องการก็ลืมตัวพอมัวเมาลืมตัวแบบนั้นก็ประมาทขาดสตินะขาดสติก็ไม่นึกแล้วเอ๊ะมีนายพรานหรือเปล่าไม่มีความระแวงคนที่ประมาทก็คือคนที่ไม่รู้จักระแวงหรือไม่รู้จักระแวดระวังก็ไม่ระแวดระวังเมื่อไม่ระแวดระวังประมาทแบบนั้นนายพรานเนื้อก็ทำเอาได้ตามชอบใจในป่านั้นแล้วก็จะฆ่าวันละกี่ตัวก็ได้นะก็เรียกว่าอะไรนะไปหาลูกค้าที่ตลาดได้เลยว่าวันนี้จะเอาเนื้อกี่ตัวเนี่ยนะก็เพราะว่าเนื้อนี่มาเข้าดงหญ้าพร้อมที่จะฆ่าได้ทุกวันเนี่ยนะเอาวันละกี่ตัวเนี่ยก็ไปหาลูกค้าขายเนื้อในตลาดแล้วว่างั้นเพราะนั่นคือความประสงค์ที่แท้ของพรานเนื้อก็คือการที่เนื้อเนี่ยเป็นเสบียงเป็นอาหารเรียกว่าเอาเนื้อไปแปรรูปไม่ได้เลี้ยงเพื่อให้เนื้อเนี่ยมีผิวพรรณดีมีชีวิตอยู่สุขสบายหรอกแต่ต้องการเนื้อที่แปรรูปมากกว่านั่นนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาฝูงเนื้อเหล่านั้นฝูงเนื้อฝูงแรกนั่นนะก็แบ่งเนื้อเป็นกลุ่มเนื้อฝูงแรกเข้าไปสู่ป่าหญ้าที่ปลูกเอาไว้ของพวกพรานเนื้อไปถึงก็ลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อเข้าไปลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกนายพรานเนื้อทำเอาได้ตามใจชอบในป่าหญ้านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นฝูงเนื้อฝูงแรกก็ไปไม่รอดพ้นจากอำนาจของพรานเนื้อไปได้ถูกนายพรานเอาไปฆ่าเชือดขายหมดเนี่ยนะทีนี้อันนี้เนื้อกลุ่มที่1ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเนื้อที่ไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยเนี่ยนะกำลังกินเพลิดเพลินก็เหมือนไก่ในฟาร์มนั่นแหละเหมือนกันเป๊ะเลยนะก็กินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินแล้วก็นอนก็นับอายุวันได้กี่วันแล้วก็เอาไปเชือดก็มีแค่นี้นะกลุ่มสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่น้อยเนี่ยเป็นเหมือนกับสัตว์ในฟาร์มเหมือนกันเถอะสัตว์ในฟาร์มในยุคปัจจุบันนี้ก็เป็นเช่นนั้นนั่นแหละทั้งหมูทั้งไก่ทั้งเป็ดทั้งห่านทั้งนกกระจอกเทศนกอะไรทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้พวกกบพวกปลาพวกกุ้งนะก็มีอายุไขเนี่ยนะครับมีอายุกี่วันเนี่ยนะก็มีคนกำหนดให้เบ็ดเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะพวกเนื้อทั้งหลายพวกหมูสัตว์ทั้งหลายที่เพลิดเพลินในวัฏฏะลุ่มหลงในวัฏฏะก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะเพียงแต่ว่ารู้พวกสัตว์ทั้งหลายก็หากินโดยที่ไม่เรียกว่าไม่มีวิชาความรู้ในการประกอบการเลี้ยงชีพเนี่ยนะแต่ว่ามนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นก็รู้จักวิชาแสวงหาการเลี้ยงชีพแต่ตอนจบจุดสุดท้ายของชีวิตก็ไม่ต่างกันเนี่ยนะชรามรณะเหมือนกันจบลงด้วยชรามรณะแต่ว่าอยู่แบบผู้ประมาทหรือผู้ไม่ประมาทเท่านั้นเอง ทีนี้มาดูฝูงเนื้อฝูงที่สองฝูงที่สองนี่ฉลาดกว่าฝูงแรกรู้เลยว่าไอ้ฝูงแรกคิดอะไรดูความพิสูจน์ทั้งหลายฝูงเนื้อฝูงที่สองมีความเห็นร่วมกันฉลาดขึ้นนะฉลาดขึ้นก็มาปรึกษากันว่าฝูงเนื้อฝูงแรกเข้าไปสู่ป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของพวกนายพรานเนื้อเข้าไปมันก็ลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อเข้าไปแล้วลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกพรานเนื้อทำเอาได้ตามชอบใจในป่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นฝูงเนื้อฝูงแรกก็ไปไม่รอดพ้นจากอำนาจของพรานเนื้อไปได้นะถูกชำแหละเรียบหมดเลยทีนี้พวกตัวเองจะทำไงดีเมื่อเห็นแล้วว่าคนอื่นเขาทำเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วใช่ไหมพวกเราทำไงก็เลยบอกถ้ากระไรพวกเราต้องเว้นจากการกินหญ้าเสียทั้งสิ้นเลิกกินบอกเลิกเลยหญ้าทุกชนิดไม่เอาแล้วก็เลยเว้นจากการกินหญ้าที่เป็นภัยทีนี้เอาเมื่อไม่กินหญ้าอยู่ไงก็ชวนกันไปอยู่ตามราวป่าคิดอย่างนี้แล้วก็เว้นจากการกินหญ้าเสียทั้งสิ้นเมื่อเว้นจากการกินหญ้าที่เป็นภัยแล้วก็ไปสู่ไปอยู่ตามราวป่าครั้นเดือนท้ายฤดูคิมหันเดือนท้ายฤดูร้อนเนี่ยนะเป็นฤดูหนาวเนี่ยปลายฤดูหนาวไปแล้วหญ้าก็หมดน้ำก็หมดฝูงเนื้อเหล่านั้นก็มีร่างกายสู้ผอมพร้อมกระรองเมื่อมีร่างกายสู้ผอมกำลังเรี่ยวแรงก็หมดไปเมื่อกำลังเรี่ยวแรงหมดไปก็ไปไหนอะคะเนี่ยหมดแรงแล้วกลับมาสู่ป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของพวกนายพรานเนื้อนั้นอีกฝูงเนื้อเหล่านั้นพากันเข้าไปอยู่ในป่านั้นแล้วก็ลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อเข้าไปแล้วลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกนายพรานเนื้อทำเอาได้ตามความชอบใจในป่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แม้ฝูงเนื้อฝูงที่สองก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจของพรานเนื้อเนี่ยนะก็ถูกเอาไปชำแหละเป็นเนื้อแดดเดียวบ้างสองแดดบ้างต้มยำบ้างปิ้งบ้างอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยทำเหมือนฉลาดใช่ไหมวิธีการอันดับแรกอ่ะก็เหมือนกับฉลาดว่าหนีไปนึกว่าจะไปรอดใช่ไหมหนีไปแล้วผอมโซแล้วก็กลับมาตามเดิมเนี่ยนะพออิ่มแล้วก็โอ้ยไม่ต้องไปแบบนั้นอยู่อย่างนี้ก็ได้ที่ไหนได้เดินตามรอยของฝูงแรกเนี่ยนะเพียงแต่ว่าตัวเองอ่ะซับซ้อนหน่อยใช่ไหมต้องไปอดอยากก่อนแล้วก็กลับมาอ่ะนะไปเรียกว่าไปอดให้มันรู้จักรสชาติของชีวิตก่อนนะแล้วก็กลับมากินหญ้าให้มันอิ่มพออ้วนมีเนื้อมีหนังมังสาเขาก็เชื่อดเนี่ยนะทีนี้ฝูงที่สามฝูงที่สามนี่ดูเหมือนฉลาดหน่อยดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายฝูงเนื้อฝูงที่สามก็มาเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าไอ้ฝูงเนื้อฝูงแรกรู้แล้วไอ้ฝูงแรกทำตัวยังไงว่าฝูงเนื้อฝูงแรกเป็นยังไงรู้อีกว่าฝูงเนื้อฝูงที่สองเป็นอย่างไรอ่ะนะคือเขามีประสบการณ์ใช่ถือว่ามีประสบการณ์เขาหาข้อมูลไว้พร้อมแล้วไอ้ฝูงแรกนี่คืออะไรคือเข้าไปสู่ป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของพวกนายพรานเนื้อลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อเข้าไปลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกพรานเนื้อทำเอาได้ตามชอบใจในป่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนื้อฝูงแรกนั้นก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจของพรานเนื้อไปได้ตายเรียบเลยนี่ก็รู้แล้วไอ้ฝูงที่1เป็นยังไงอ้าวแล้วฝูงที่2นะพวกที่3ก็ฉลาดใช่มั้ยก็มานั่งร่างเลยพวก1เป็นยังไงพวก2เป็นยังไงก็รู้แล้วฝูงเนื้อฝูงที่2ก็มาคิดเห็นร่วมกันว่าฝูงแรกเข้าไปสู่ป่าที่ปลูกไว้ของนายพรานเนื้อนะลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อเข้าไปลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกพรานเนื้อทําเอาได้ตามชอบใจในป่าใหญ่เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเนื้อฝูงแรกก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจพรานเนื้อไปได้คือพวกเนื้อพวกที่หนึ่งเนี่ยไม่รู้ตัวเลยตัวเองมายังไงไปยังไงทำอะไรแล้วจะตายยังไงไม่รู้สักอย่างหมกมุ่นฝูงที่สองนี่ฉลาดใช่ไหมรู้ว่าฝูงแรกคิดอะไรตัวเองก็เลยอ้อมไปไกลแล้วก็กลับมากินหญ้าขุนตัวตามเดิมก็ตายไอ้พวกที่สามก็เลยเอางี้ดีกว่าอันนั้นคือเนื้อฝูงที่สองนี่เขารู้ใช่ไหมว่าฝูงแรกเป็นยังไงเขาก็เลยไปอดอาหารเป็นต้นทีนี้ฝูงเนื้อพวกที่สามเขาว่ากันยังไงเอางี้แล้วกันพวกเราถ้ากระไรเราต้องซุ่มอาศัยอยู่ใกล้ๆป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของพวกนายพรานเนื้อนั้นเราไม่ต้องไปไหนเราอยู่ใกล้ๆมันนี่แหละอิงๆไว้แถวๆนี้แหละซุ่มอาศัยอยู่ใกล้ๆป่าหญ้านั้นแล้วก็จะไม่ต้องเข้าไปสู่ป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของพวกนายพรานนะอยู่ใกล้ๆนี่แหละไม่ต้องไปไหนหรอกเป็นแต่ว่าทำเป็นเล่นซ่อนหาหน่อยแล้วกันแล้วก็เราก็ไม่ต้องเข้าไปในป่านั้นหรอก เมื่อเราไม่เข้าไปเราก็ต้องไม่ลืมตัวกินหญ้าเมื่อไม่เข้าไปลืมตัวกินหญ้าก็ไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ประมาทถ้าพวกเราไม่ประมาทพวกพรานเนื้อก็ทำได้ตามใจในป่านั้นไม่ได้เราก็พวกไม่ถูกในพรานเนื้อเนี่ยทำอะไรตามใจใช่ไหมเราก็ต้องไม่เข้าไปกินหญ้าไม่ต้องไปกินเหยื่อของพวกในพรานหรอกพอเขาปรึกษาร่วมกันอย่างนี้เสร็จแล้วฝูงเนื้อเหล่านั้นก็เข้าไปซุ่มอาศัยอยู่ใกล้ๆป่าที่ปลูกเอาไว้ของนายพรานเนื้อนั้นครั้นเข้าไปซุ่มอาศัยอยู่ใกล้ๆป่าหญ้านั้นแล้วก็ไม่เข้าไปสู่ป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของพรานเนื้อนั้นไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อไม่เข้าไปในป่านั้นไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็ไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็ไม่ถูกพรานเนื้อทำเอาตามใจในป่าหญ้านั้นมันสรุปได้ความคิดเห็นร่วมกันเลยใช่ไหมทีนั้นก็ตัวเองก็แบบซุ่มๆอยู่ข้างๆนั่นแหละเลยไม่ถูกจับอยู่เนี่ยนะคือมันคล้ายๆมันเสือเนื้อซุ่มอ่ะนะเนื้อซุ่มมันเข้าออกมันรู้จังหวะรู้ขั้นรู้ตอนรู้เวลาในพรานเนื้อนี่งงเลยพวกพรานเนื้อก็เลยมาปรึกษากันพร้อมกับบริวารมาปรึกษาคิดเห็นกันว่าฝูงเนื้อฝูงที่สามเนี่ยคงเป็นสัตว์เกมโกงคล้ายกับมันมีฤทธิ์มันไม่ใช่สัตว์ธรรมดาจึงกินหญ้าที่ปลูกนี้เอาไว้ได้แต่เราไม่ทราบทางมาทางไปของพวกมันเลยเอาไงดีปรึกษากันเบ็ดเสร็จอย่างนั้นเลยเราต้องเอาตาข่ายไม้หลายๆอันล้อมป่าหญ้าที่ปลูกนี้เอาไว้ให้รอบทั้งป่าเพราะนี่มันรู้เวลากินเนี่ยมันใช้เวลามันมีเทคนิคชั้นเชิงเยอะมากเอางี้ล้อมป่าเลยหมดเรื่องก็เลยทำไงทีนั้นเขาก็ช่วยกันวิธีล้อมป่าก็คือเนี่ยเขาก็ระแวดระวังนะเขาไปตัดไม้เอาไม้ซี่เล็กๆก็มาปักเป็นตะข่ายก็ทำเป็นกำแพงอ่ะนะเป็นกำแพงล้อมทีนี้จะไปไหนอ่ะคะเนี่ยถูกล้อมไว้เบ็ดเสร็จอยู่ในป่าหญ้านั่นแหละก็ช่วยกันเอาตะข่ายขัดไม้เป็นอันมากล้อมป่าหญ้าที่ปลูกไว้นั้นรอบป่ารอบป่าทั้งหมดเลยนะก็เท่ากับอะไรเข้าไปอยู่ในกำแพงแล้วนะกำแพงตะข่ายเสร็จแล้วพรานเนื้อกับบริวารเสาะไปแสวงหามาก็พบที่อยู่ของฝูงเนื้อฝูงที่สามซึ่งที่เขาจับเอาได้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แม้ฝูงเนื้อฝูงที่สามนั้นก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจของพวกพรานเนื้อได้เห็นไหมไม่รอดเลยใช่ไหมถูกเชือดหมดเกลี้ยงเนี่ยนะศูนย์พันอีกเนี่ยนะทีนี้ไอ้ฝูงที่สี่เนี่ยเป็นฝูงที่ฉลาดมากฝูงที่4ก็มาปรึกษากันก่อนนะปรึกษาเลยแบบพวกที่1คือพวกที่หมกมุ่นในป่าหญ้าของพวกนายพรานตายเรียบนะทีนี้แล้วไอ้พวกฝูงที่2ล่ะมาปรึกษากันนะรู้เลยไอ้ฝูงที่2มันคิดว่าไอ้พวก1ตายพวกฝูงที่2มันก็ทำเหมือนฉลาดหน่อยมันก็ไปไกลไปก็ขาดหญ้าขาดน้ำแล้วก็กลับมากินหญ้าที่ป่านายพรานตายเรียบอีกเหมือนกันไอ้กลุ่มที่3กลุ่มที่3ก็รู้นะว่ากลุ่มที่1คิดอะไรรู้นะกลุ่มที่2คิดอะไรตัวเองก็เลยเอางี้แล้วกันเราก็ไม่ต้องไปไหนแล้วก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละพออยู่ใกล้ๆแถวๆนั้นแหละแต่ในที่สุดนายพรานก็ล้อมตะข่ายดักเอาไปกินหมดเนี่ยนะดักเอาไปเชือดหมดเลยแล้วของพวกเราเขาทำไงกันพวกที่4ก็เลยมีความเห็นในหน้า395กลางบอกว่าถ้ากระไรเราต้องอยู่อาศัยในที่ซึ่งพวกพรานเนื้อกับบริวารไปไม่ถึงมันต้องหาที่ที่ว่านายพรานเนื้อเข้าไม่ถึงสิจึงจะปลอดภัยจริงถ้าไม่ได้พบสถานที่เช่นนั้นเราเองก็ไม่พ้นภัยไม่ปลอดภัยอย่างแท้จริงต้องไปหาสถานที่ที่พวกนายพรานเข้าไปไม่ถึงพอเราไปอาศัยอยู่ในที่ที่นายพรานกับบริวารไปไม่ถึงแล้วเราก็ไม่เข้าไปสู่ป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของพวกพรานเนื้อนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะไม่ลืมตัวกินหญ้าเมื่อไม่ลืมตัวกินหญ้าก็ไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็ไม่ถูกพรานเนื้อทำเอาได้ตามชอบใจในป่านั้นแสดงว่าพวกที่4นี่ฉลาดมากเลยรู้นะพวกที่1ทำยังไงคิดอะไรพวกที่1คิดอะไรทำยังไงและตายอย่างไรพวกที่2คิดอะไรทำอะไรตายอะไรพวกที่3คิดยังไงวิธีการปฏิบัติเช่นใดแล้วในที่สุดตายอย่างไรไปไม่รอดอย่างไรไอ้พวกที่4ก็เลยคิดว่าเพราะฉะนั้นเราต้องไปให้พ้นวงจรของพยามารวงไอ้คือว่าต้องไปให้พ้นจากเขตแดนของนายพรานพอปรึกษาเบ็ดเสร็จกันอย่างนี้แล้วฝูงเนื้อเหล่านั้นก็พากันไปอยู่ในที่ซึ่งนายพราน เนื้อกับบริวารไปไม่ถึงครั้นเข้าไปอาศัยอยู่ในที่นั้นก็ไม่เข้าไปสู่ป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของพวกนายพรานเนื้อแล้วก็ไม่มีการหลงลืมไปกินหญ้าอีกแล้วเมื่อตัวเองไม่เข้าไปสู่ป่าหญ้านั้นไม่ลืมตัวกินหญ้าก็ไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็ไม่ถูกพรานเนื้อทำเอาได้ตามชอบใจในป่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายทีนั้นพรานเนื้อกับบริวารก็คิดว่าฝูงเนื้อฝูงที่สี่นี้คงจะเป็นสัตว์แกมโกงคล้ายจะมีฤทธิ์ไม่ใช่สัตว์ธรรมดาจึงกินหญ้าที่ปลูกนี้ไว้ได้อันหนึ่งเราไม่ทราบทางมาทางไปของพวกมันเลยนะขอโทษคือเราเนี่ยไม่ทราบเนี่ยนะเราต้องเอาตาข่ายล้อมป่าหญ้าที่ปลูกไว้ทั้งป่าบางทีเราอาจจะพบที่อยู่ของฝูงเนื้อฝูงที่4ซึ่งเราจะจับเอาไปได้ไอ้ฝูงในพรานนี่ก็จะคิดจะใช้วิธีการแบบจับพวกฝูงที่3ก็คือทำไงล้อมป่าเลยเรียกว่าอะไรนะทฤษฎีล้อมป่าก็เข้ามาแล้วใช้วิธีการเหมือนจับเนื้อฝูงที่3พอคิดเห็นอย่างนี้แล้วก็เอาตาข่ายไม้เนี่ยเป็นอันมากล้อมป่าหญ้าที่ปลูกไว้รอบไปหมดทั้งป่าแต่ก็ไม่พบที่อยู่ของฝูงเนื้อฝูงที่4เลยหายังไงก็หาไม่พบเนี่ยล้อมป่าเสร็จแล้วหาที่อยู่ไม่พบอ่ะเพราะอะไรเพราะมันออกไปอยู่นอกเขตวิสัยของพรานเนื้อแล้วเนี่ยนะเมื่อมันออกไปพ้นอยู่พ้นวิสัยแล้วเนี่ยทำไงทีนั้นพรานเนื้อกับบริวารก็คิดตกลงใจว่าถ้าเราขืนยังรบกวนฝูงเนื้อฝูงที่4นี้ให้ตกใจก็จะพลอยทำให้ฝูงเนื้ออื่นๆตกใจไปด้วยฝูงเนื้อทั้งหลายคงไปจากป่าหญ้าปลูกไว้นี้หมดสิ้นถ้าวิธีการถึงถ้าต้องการจะกำจัดไอ้ฝูงเนื้อฝูงที่4จริงอ่ะนะไก่ตื่นหมดคล้ายๆแบบนี้นะเนื้อฝูงอื่นก็ตื่นหมดอดหมดแน่ไม่มีเนื้อตัวไหนมาแล้วบริเวณนี้เนี่ยนะเดี๋ยวเนื้อฝูงอื่นจะหวาดผวาไปหมดอย่ากันนั้นเลยพวกเราเพิกเฉยฝูงเนื้อฝูงที่4นี้เสียเถิดครั้นคิดอย่างนี้แล้วพรานเนื้อกับบริวารก็เพิกเฉยฝูงเนื้อฝูงที่4นี้เมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงเนื้อฝูงที่4ก็รอดพ้นจากอำนาจของพรานเนื้อไปได้เรียบร้อยเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะไปอยู่พ้นเขตแดนเรียกว่าไปอยู่พ้นสถานที่โคจรของนายพรานเนื้อจึงไม่อยู่ในวิสัยของพวกพรานเนื้อไอ้พวกที่ถูกพรานเนื้อจับกินคือพวกไหนพวกที่อยู่ในวิสัยอยู่ในที่โคจรอยู่ในอะไรนะเครือข่ายของพวกนายพรานเมื่ออยู่ในแวดวงเครือข่ายของนายพรานรู้เส้นทางมาเส้นทางไปเพราะฉะนั้นจะจับแบบไหนก็เรียบร้อยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอาจจะยากบ้างแต่ก็ในที่สุดฝูงที่1ก็ตายเรียบฝูงที่2ก็ใช้เวลานิดหน่อยแต่ก็ตายเรียบฝูงที่3ถึงจะซิกแซกซับซ้อนแต่ก็ใช้ตะข่ายล้อมตายเรียบฝูงที่4ออกนอกเครือข่ายว่างั้นออกพ้นตะข่ายก็เลยรอดปลอดถ้าคืนนายพรานเนื้อทำอะไรเอะอะโวยวายก็เนื้อหมดป่าแน่นะหนีไปอยู่ป่าอื่นหมดเพราะฉะนั้นอดแน่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องไม่ทำอะไรกันดูความพิสูจน์ทั้งหลายเราอุปมาให้ฟังก็เพื่อให้เข้าใจเนื้อความได้ชัดขึ้นนะเพราะวินยูชนเนี่ยรู้ได้ด้วยเพราะอาศัยอุปมาเพราะการอุปมาเนี่ยมันทำให้เห็นภาพรวมให้เห็นภาพรวมใช่ไหมว่า4กลุ่มที่1ใช้วิธีการแบบนี้ตายเรียบกลุ่มที่2ใช้วิธีการแบบนี้ในที่สุดก็ตายอีกกลุ่มที่3นะซิกแซกซับซ้อนในที่สุดก็ตายอีกมันกลุ่มที่4ก็ประสบความสำเร็จหลุดพ้นจากบ่วงของพรานพ้นวิสัยของพรานมันเราอุปมาให้เข้าให้ฟังก็เพื่อจะให้เข้าใจอุปมานั้นอธิบายว่าป่าหญ้าเป็นชื่อของรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆสัมผัสที่ดีๆเนี่ยนะที่น่าปรารถนาน่ารักนะชวนให้ใคร่พาใจให้กำหนัดทำให้จิตติดข้องอันนี้เปรียบเหมือนกับป่าหญ้าคำว่านายพรานเนื้อเป็นชื่อของมารผู้มีบาปเนี่ยนะเป็นชื่อของมารผู้มีบาปหรือเป็นชื่อของอะไรวัตตะนะเป็นชื่อของพิษภัยทุกโทษของวัตตะว่าวัตตะเนี่ยมันประทุษร้ายมันใจดำอย่างนี้นะก็สัตว์ที่อยู่ในวัตตะเนี่ยเห็นไหมมีรอดไหมที่ไม่ถูกเชือดนะสำหรับสัตว์ที่อยู่ในวัตตะเนี่ยถูกเชือดทั้งนั้นแหละนะถูกโบยถูกเกี้ยนถูกตีถูกทุบถูกตัดหัวถูกชำแหละเป็นต้นเนี่ยลักษณะของสัตว์ที่อยู่ในวัตตะอยู่ในวิสัยของมารวิสัยเบียดมารเพราะฉะนั้นมารก็นำไปสู่ชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตคำว่าบริวารของพรานเนื้อเป็นชื่อของบริวารของมาร ฝูงเนื้อเป็นชื่อของสมณะพราหมณ์ทั้งหลายนั่นนะเป็นชื่อของพวกสมณะพราหมณ์มันพวกสมณะพราหมณ์เหล่านี้ก็เป็นยังไงก็เป็นเครื่องเปรียบว่าก็เหมือนกับพวกเนื้อเนี่ยดูซิว่าจะรอดไหมรอดหรือไม่รอดนั่นนะทีนี้มาดูกลุ่มสมณะพราหมณ์สมณะพราหมณ์ในโลกนี้ก็โดยมากก็แบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่4เนี่ยนะก็มาดูว่าผู้ที่ศึกษาหรือปฏิบัติธรรมตามลัทธิต่างๆในโลกนี้เนี่ยนะในโลกเนี้ยก็มีอยู่4กลุ่มจริงๆแหละนะรอดไม่รอดก็มีอยู่4กลุ่มเนี่ยแล้วก็พวกเราเองก็จะได้วินิจฉัยว่าพวกเราอยู่ใน1 2 3หรือ4เนี่ยนะก็ดูเอานะจับตาดูให้ดีว่าเรา1 2 3หรือ4เนี่ยนะมาดูกลุ่มที่1ดูความภิกษุทั้งหลายสมณะพราหมณ์เหล่านั้นเนี่ยนะสมณะพราหมณ์กลุ่ม1อ่ะนะเป็นพวกที่1เข้าไปสู่เบญจกามคุณของมารอันเป็นโลกามิตรที่เรียกว่าเหยื่อของโลกคำว่าเหยื่อเนี่ยนะเช่นปลาเนี่ยที่ติดเบ็ดก็เพราะมีเหยื่อฉันใดโลกนี้สัตว์ทั้งหลายติดข้องและลุ่มหลงก็เพราะรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆสัมผัสที่น่าปรารถนาแก้วแหวนเงินทองเป็นต้นเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าเหยื่อล่อของโลกหรือเครื่องล่อของโลกเพราะฉะนั้นโลกก็ฉุดไปไหนอ่ะก็โลกอัญชรานำไปไม่ยั่งยืนเนี่ยโลกไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนโลกจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาก็โลกอัญชรามรณะพาไปเป็นต้นเนี่ยจบเลยก็เนี่ยวัฏฏะก็ไว้ไหลไปเวียนไปเนี่ยถูกต้มมั่งถูกแกงมั่งถูกปิ้งมั่งอ่ะนะถูกฆ่ามั่งถูกเผามั่งถูกจมน้ำตายมั่งอะไรบ้างก็ระเบิดถูกระเบิดตายบ้างก็วนๆอยู่อย่างนี้แหละมันพวกนี้ก็เข้าไปสู่เรียกว่าเข้าไปบริโภคเหยื่อของโลกเต็มที่เหยื่อของโลกทวนอีกครั้งนะก็คือรูปสวยๆที่รูปที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดเนี่ยนะเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดติดข้องและลุ่มหลงเพราะฉะนั้นเมื่อไปบริโภคเหยื่ออันนี้แล้วก็หลงลืมตัวลืมตัวบริโภคเหยื่อของโลกคือกามคุณเมื่อเธอเหล่านั้นเข้าไปในกามคุณเหล่านั้นแล้วก็ลืมตัวเนี่ยนะลืมตัวคุณะตัวนั้นไม่ได้แปลว่าคุณานิสงนะคุณตัวนั้นแปลว่ามัดเครื่องมัดของกามเนี่ยเครื่องมัดให้ติดอยู่ในกามเนี่ยมีอยู่5ประการคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เมื่อเข้าไปบริโภคก็ลืมตัวบริโภคเมื่อลืมตัวบริโภคก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทนะเมาเนี่ยเมาด้วยอำนาจมานะใช่ไหมลำพองใจพยองลำพองเต็มที่นะเรียกว่าคำว่าเมาเนี่ยก็คือลำพองทำตัวเหมือนไม่แก่ทำตัวเหมือนไม่ป่วยทำตัวเหมือนกับไม่ตายเนี่ยนะทำตัวเหมือนไม่แก่ไม่ป่วยและก็ไม่ตายเหมือนจะอยู่ในโลกนี้ตลอดไปเหมือนจะมีอำนาจวาสนาเช่นนี้ตลอดไปก็เลยเรียกเมาในความไม่มีโรคบ้างคิดว่าตัวเองเนี่ยสุขภาพดีเยี่ยมเลอะเมาว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นหัวหน้าเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้ยิ่งใหญ่ลืมตัวว่าตัวนี้ไม่แก่เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะอยู่ในแวดวงคนที่แก่กว่าก็เลยคิดว่าตัวยังไม่แก่เป็นต้นเนี่ยนะถ้าไปอยู่ในพวกที่เด็กกว่าแล้วจะรู้ตัวเลยโอ้ยเราแก่ขนาดนี้แล้วเลอะเนี่ยนะเมื่อวานนึกถึงไปเห็นเด็กอนุบาลเมื่อไหร่เราเศร้าเลยนะโอ้โหแก่ขนาดนี้แล้วนั่นนะพอดีอยู่กับคุณป้าทั้งหลายก็เลยเขายังชั่วหน่อยรู้สึกว่าโอ้ยเราเนี่ยยังธรรมดาหน่อยนะไม่เท่าไรหรอกนะก็ลองไปโรงเรียนอนุบาลดูแล้วก็สะดุ้งเลยแหละว่าโอ้โหขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยนะมันก็เลยมัวเมาก็เรียกว่าเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวบ้างเมาในความไม่มีโรคบ้างแล้วก็เมาว่าตัวจะไม่ตายเนี่ยนะถึงจะรู้ว่าตายก็โอ้อีกนานเนี่ยนะเราก็ไปแต่งานคนอื่นไม่มีงานเราสักวันเลยนะแทบไม่เคยคิดว่าจะต้องมีงานเราอ่ะนะคนที่คิดว่ามีงานตัวเองมีไม่กี่คนหรอกนะที่คิดว่าตัวเองจะไปนอนสภาพโรงแบบไหนกี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือกลมหรือไม่กลมไปอยู่ในแช่เย็นหรือไม่ถูกแช่เย็นอะไรเป็นต้นเนี่ยก็ที่ไปคิดได้จริงก็มีไม่กี่คนโดยทั่วไปงานคนอื่นหมดเนี่ยนะโดยที่สุดแม้กระทั่งว่าอยู่ใกล้ๆกันนี่ต้องงานเขาก่อนแล้วงานเราอันดับสุดท้ายใช่ไหมบางทีก็พูดแกล้งเอาใจกันไปอย่างนั้นอุ้ยเราไปก่อนเนี่ยนะยิ่งก็ไม่หรอกแค่ประวันของเรามีบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบท่านวันเวลาของชีวิตทั้งหลายก็เป็นไปอย่างนี้เมื่อวันเวลาของชีวิตทั้งหลายเป็นไปอย่างนี้ทำไงกันนะเพราะว่าผู้ที่ประมาทก็ผ พวกนั้นก็สมณพราหมณ์เหล่านั้นก็ไม่พ้นไปจากอํานาจของมารไปได้มารก็ไม่ปราณีใช่มั้ยมารนี่นําไปไหนก็ไปสู่ชาติชรามรณะพาไปในภพ3กําเนิด4คติ5วิญญาณทิฏฐิ7สัตตาวาส9เวียนไปในกามภพมั่งรูปภพมั่งอรูปภพมั่งเกิดในครรภ์บ้างเกิดในไข่บ้างเกิดในเท่าใครบ้างเกิดเป็นโอปปาติกะบ้างเกิดในนรกบ้างเปรตบ้างเดรัจฉานบ้างมนุษย์บ้างเทวดาบ้างเนี่ยนะปฏิสนธิจิตโดยประการต่างๆที่วิจิตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสมณพราหมณ์เหล่านั้นก็ไม่พ้นไปจากอํานาจของขันธมารเนี่ยนะขันธมารก็พาไปสู่ชราและมรณะกิเลสมารก็เร่าร้อนด้วยราคะเร่าร้อนด้วยโทสะแล้วก็เร่าร้อนด้วยโมหะนะแล้วก็ยังเป็นไปตามอํานาจของอะไรอภิสังขารมานกรรมก็ฉุดไปเนี่ยนะกายกรรมก็พาไปวจีกรรมก็พาไปมโนกรรมก็พาไปนี่ก็มาดูว่ากายกรรมของเราเนี่ยเป็นบุญมากหรือบาปมากวจีกรรมที่เราพูดเนี่ยเป็นบุญมากหรือบาปมากมโนกรรมที่เราคิดเป็นบุญมากหรือบาปมากนั่นแหละคืออภิสังขารเนี่ยนะเป็นมารเพราะพาไปสู่ปฏิสนธิไหลไปสู่ชาติชราและมรณะเนี่ยนะก็วนกรรมวัฏวิปากวัฏเนี่ยนะเรียกว่าวงจรแห่งวัฏฏะเนี่ยนะวงจรแห่งวัฏฏะวงจรของชาติชรามรณะสมณะพราหมณ์เหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะอะไรพ้นไปจากบ่วงมารได้ก็เปรียบเหมือนฝูงเนื้อฝูงที่หนึ่งอยู่นะที่ใช้ชีวิตหมกมุ่นกินแต่หญ้าของนายพรานเนื้อฝูงที่หนึ่งใช้ชีวิตกินหญ้าของนายพรานตลอดฉันใดสมณะพราหมณ์บางกลุ่มก็ฉะนั้นมีจิตใจมัวเมาลุ่มหลงคิดเฉพาะเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเพราะใครมาคุยเรื่องอื่นต่างจากเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเรื่องพอมาคุยเรื่องกุศลนะเขาไม่เอาละคุยได้เฉพาะเรื่องมหาพูดเขาจะหมกมุ่นในมหาพูดตลอดเวลาพูดเรื่องว่าจะทำยังไงจะได้มหาพูดโดยที่ไม่ต้องสละมหาพูดติดหมกมุ่นในมหาพูดเพราะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นเหตุใกล้เนี่ยนะเบื้องหลังของสีสวยๆก็คือดินน้ำไฟลมเบื้องหลังของเสียงเพราะก็คือดินน้ำไฟลมเบื้องหลังของกลิ่นหอมๆก็คือดินน้ำไฟลมเบื้องหลังของรสที่อร่อยอร่อยทั้งหมดทั้งหลายก็คือดินน้ำไฟลมเบื้องหลังของสัมผัสที่เรารับกระทบทั้งมวลเนี่ยนะจะดีขนาดไหนก็คือธาตุดินน้ำไฟลมดินน้ำไฟลมเหล่านั้นพระพุทธเจ้าบอกว่ามหาพูดเนี่ยนะหลอกเนี่ยนะหลอกว่าเหมือนเป็นจริงเป็นจังเหมือนสุขภาพเราเนี่ยแหละมันหลอกมาเหมือนกับว่ามันไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักป่วยเลยนะยังนั่งนึกถึงตัวเองเนี่ยเหมือนกับมันไม่ป่วยเป็นเลยนะมันเหมือนกับว่าโอ้ยมันแข็งแรงมากมันอย่างนั้นอย่างนี้เอาเข้าจริงๆนะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะจะยกขามันแทบไม่ไหวใครเคยเป็นขาเหน็บขาชามั้งอ่ะโอ้ยแค่นั้นก็รู้แล้วเอ้ยนี่มันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยก็ไม่เคยคิดว่ามันจะอะไรมากมายขนาดนี้ใช่ไหมขาเหน็บขาเป็นชาเข้าแล้วก็เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะขามันหมดแรงไปเฉยๆอย่างนั้นแหละแทบจะยกไม่ไหวเลยนะโอ้เอาเข้าสิเนี่ยนะนี่ขนาดเขาเรียกว่าเตือนๆนะทดลองดูนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะถ้าเอาเข้าจริงมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะก็เห็นหลายๆคนที่บางทีก็หนักๆเข้าแหมฟันของเราฟันดีเคี้ยวอาหารกรอบเอาเข้าจริงๆเชื่อไหมเคี้ยวอะไรก็ไม่ได้ต้องใช้สายยางแล้วนะเคยมีคอแหมกลืนได้ทุกอย่างก็ชักกลืนไม่ได้ก็เจาะสายยางแล้วกันเนี่ยนะไปเห็นคนที่ยิ่งไปป่วยเป็นโรคหลอดลมด้วยนะเป็นกลุ่มหลอดลมอักเสบกลุ่มโรคหลอดลมที่ต้องเจาะคอเจาะคอแล้วพูดก็ไม่ได้เนี่ยนะโอ้ยดูท่านทุกข์ร้อนลำบากเปื้อนร้อนกันแท้เนี่ยนะก็นี่แหละวัฏฏะทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้แหละเนี่ยนะสัตว์ที่อยู่ในวัฏฏะมันก็ต้องพยายามว่าเออเราไม่คิดจะหาทางออกเลยหรือชีวิตของเราจะจมอยู่แค่นี้หรือที่สุดของสิ่งเหล่านี้อยู่ที่ไหนหรือว่าโอ้ยอย่าไปคิดอะไรมากเนี่ยนะเอาวันนี้ให้มันรอดก่อนเถอะอย่างเงี้ยนะอย่าไปคิดอะไรมากพรุ่งนี้มันยังอีกนานเนี่ยนะอย่างเงี้ยป่ะแต่ถ้าอย่างงี้ก็เชื่อเหอะในโลกนี้เนี่ยนะชีวิตโลกนี้ที่ยังเจริญอยู่ถึงปัจจุบันเพราะคนเค้าคิดเรื่องอนาคตควรจะเป็นอะไรอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่ท่านออกบวชเป็นเนี่ยเพราะท่านคิดเรื่องอะไรท่านคิดเรื่องท่านตอนนั้นถ้ายังหนุ่มนะอายุ29ปีเนี่ยแบบคนที่มีแต่ความสุขอย่างเดียวเนี่ยสุขภาพดีคนมีบุญมากทานอะไรก็ย่อยหมดสุขภาพเยี่ยมเลยว่างั้นเถอะแข็งแรงที่สุดในโลกเนี่ยท่านเห็นคนแก่ปั๊บท่านสังเวชเลยโอ้เดี๋ยวเราก็เป็นอย่างนี้เราก็ต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเลยสักวันหนึ่งพอเห็นคนป่วยปั๊บท่านนึกเลยสภาพของท่านจะต้องป่วยแบบนี้เห็นคนตายปั๊บท่านก็น้อมมานึกว่าเราต้องตาย แบบนี้เห็นวัฏฏะปั๊บท่านเห็นความทุกข์ยากทั้งปวงแล้วท่านก็รู้ว่าเราเองยังไม่ได้พ้นจากสภาพเหล่านี้เลยก็น้อมไปเพื่อที่จะออกจากสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นถ้าไม่คิดจะน้อมออกแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนะเอาไหมเป็นไก่ไม่80ล้านตัวใช่ไหมตอนเนี้ยเพราะว่าแว่วๆนะ80ล้านตัวแต่เชื่อว่าปกติเนี่ยบางประเทศเนี่ยก็ตายปีละพันล้านอยู่แล้วเนี่ยนะเชือดกันมากมายขนาดนี้จะตายอะไรแค่นั้นหนึ่งทีวันนั้นเนี่ยเพราะปีหนึ่งเนี่ยไก่ตายเท่าไหร่เอามันไก่ก็ไปจากไหนก็ไปจากเพลิดเพลินหมกมุ่นในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยถ้าเราระลึกชาติอดีตของไก่ได้ไก่นั้นมาจากไหนก็มาจากอกุศลกรรมบททั้งหลายที่พลาดแล้วนำไปเกิดเป็นไก่แล้วตอนที่ทำอกุศลกรรมบทเป็นอะไรเป็นมนุษย์มั่งเป็นเทวดามั่งเนี่ยนะก็เวียนว่ายตายเกิดจากมนุษย์ไปสู่นรกเปรตอสุรกายแล้ววกมาเป็นเดรัจฉานจากเดรัจฉานสู่เดรัจฉานและบางทีก็จากเดรัจฉานวกกลับไปนรกคืนเนี่ยนะแล้วนานทีจะโผล่มาเป็นมนุษย์ด้วยกรรมตะปางไหนไม่รู้มานำเกิดเนี่ยนะทีนี้อัธยาศัยเนี่ยมันอัธยาศัยของสัตว์ในอบายนะอัธยาศัยของสัตว์ในอบายแต่บุญเนี่ยมานำเกิดใจมันก็เหี้ยมโหดเนี่ยนะอัธยาศัยของเดรัจฉานแต่ว่าร่างกายเป็นมนุษย์เนี่ยนะบุญสมัยปางไหนไม่รู้มานำเกิดเนี่ยนะมันก็เลยมีอัธยาศัยน้อมไปที่จะก่อกรรมทำความชั่วใช้ชีวิตเบียดเบียนตนบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างทำร้ายประโยชน์แก่ผู้อื่นปัจจุบันและต่อไปมุ่งประทุษร้ายมุ่งทำลายสร้างแต่ทุกข์โทษให้แก่ตัวเองต่อไปนี่เราก็ต้องมาทบทวนว่าเราอยู่ฝูงที่หนึ่งไหมฝูงที่หนึ่งไหมถ้ายังนึกไม่ออกว่าอริยสัจจะเห็นได้เมื่อไหร่เนี่ยนะยังไม่นึกไม่มีวี่แววเลยมันจะเห็นอริยสัจจริงหรือเราเนี่ยมันจะได้บรรลุมรรคผลในชาตินี้ชาติหน้าอีกกี่ชาติเราจะได้บรรลุแม้นึกหาหนทางไม่เจอเลยสรุปแต่ว่ากลุ่มที่หนึ่งสนิทแน่เลยนะทีนี้กลุ่มที่สองกลุ่มที่สองเนี่ยฉลาดขึ้นกับกลุ่มแรกบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะพราหมณ์พวกที่สองมาคิดเห็นร่วมกันคือเขามาปรึกษาร่วมกันแล้วว่าพวกสมณะพราหมณ์พวกที่หนึ่งเข้าไปสู่เบญจกามคุณของมารอันเป็นโลกามิตรลืมตัวบริโภคเบญจกามคุณเมื่อเธอเหล่านั้นเข้าไปในเบญจกามคุณนั้นลืมตัวบริโภคเบญจกามคุณก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกมารทำเอาได้ตามความชอบใจในกามคุณนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งนั้นก็ไม่หลุดพ้นไปจากอำนาจมารได้เพราะฉะนั้นสมณพราหมณ์กลุ่มที่หนึ่งก็ยังเวียนท่องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นแหละก็มาสรุปว่าแล้วพวกตัวทำไงดีเอาเถอะก็เสนอทางเลือกใหม่วิธีเลือกที่สองเอางี้ดีกว่าเราต้องงดเว้นจากการบริโภคเบญจกามคุณอันเป็นโลกามิตรเสียทั้งสิ้นเอทีนี้ถ้าเราจะเลิกบริโภคกามคุณได้ทำไงดีก็ต้องเข้าไปอาศัยอยู่ตามราวป่าคิดอย่างนี้ก็เลยงดเว้นจากการบริโภคเบญจกามคุณอันเป็นโลกามิตรเสียสิ้นเมื่องดเว้นจากการบริโภคเบญจกามคุณอันเป็นโลกามิตรเสียทั้งสิ้นพองดเว้นจากการบริโภคที่เป็นภัยเสร็จแล้วก็เข้าไปอาศัยอยู่ตามราวป่าเธอเหล่านั้นมีผักดองเป็นผักสาบ้างมีข้าวฟ่างเป็นผักสาบ้างมีลูกเดือยเป็นอาหารบ้างมีกากข้าวเป็นอาหารบ้างมีสาหร่ายเป็นอาหารบ้างมีรำเป็นอาหารบ้างมีข้าวตังเป็นอาหารบ้างมีกำยานเป็นอาหารบ้างมีหญ้าเป็นอาหารบ้างมีโคไมไปกินขี้โคเป็นอาหารบ้างมีเง่าไม้และผลไม้ในป่าเป็นอาหารบ้างบริโภคผลไม้หล่นเองเยียวยาอัตภาพให้เป็นไปในราวป่านั้นอะไรกินแล้วมันไม่ตายก็กินเถอะอย่างนั้นพวกนี้ก็ไปอยู่ในป่าทีนี้ถามว่าพวกนี้คือพวกไหนอัตถกถาท่านบอกว่ากลุ่มฤาษีทั้งหลายมีแนวความคิดแบบนี้แนวความคิดไปอยู่ป่าสร้างเรียกว่าไปทำประพฤติเป็นพวกอัตตกิละมฐานุโยคคือพวกนี้สุดไอ้กลุ่มแรกเนี่ยแบบหมกมุ่นอยู่ในวัตถุกามแบบสุดๆใช่ไหมไอ้พวกที่สองมันต้องไปเป็นอัตตกิละมฐานุโยคกลุ่มที่หนึ่งเมื่อกี้คือพวกกามสุขัลลิกานุโยคพวกกลุ่มที่สองเข้าไปเป็นอัตตกิละมฐานุโยคซึ่งเป็นทางสุดตรงเหมือนกันก็ไปอะไรเพราะไปบริโภคอาหารอยู่อย่างทุกข์ยากลำบากใช้อิริยาบถประหลาดประหลาดเนี่ยนะอย่างวันก่อนเห็นนักบวชฤาษีคนหนึ่งอ่ะถ่ายภาพออกมาทางสื่อเนี่ยนะออกมาก็นุ่งลมห่มอากาศนั่งรับนั่งขอทานนั่นเลยมีอะไรหรอก ก็นั่งรอรับรูปีอยู่นั่นแหละเยอะมากเลยนะเยอะมากประเทศเขามีเป็นล้านล้านคนเนี่ยนะก็รวมตัวกันบางงานเนี่ยมีล้านกว่ามีสองเกือบสองล้านถ้ารวมทั้งประเทศเลยเนี่ยโอ้ถ้ารวมกันทั้งหมดนี่จะเป็นอะไรมีประเภททุกลัทธิเนี่ยนะมีทุกอย่างรวมกันเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้พอระดับหนึ่งมันจะพร้อมกระรองเมื่อพร้อมกระรองแล้วทำไงเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าถึงเดือนท้ายฤดูคิมหันถึงเวลาสิ้นหญ้าสิ้นน้ำเธอก็มีร่างกายสู้ผอมเมื่อมีร่างกายสู้ผอมกำลังเรี่ยวแรงก็หมดไปเมื่อกำลังเรี่ยวแรงหมดไปเจโตก็เสื่อมเรียกว่าเจโตเนี่ยนะเจโตก็เสื่อมเมื่อเจโตวิมุตต์เสื่อมแล้วเมื่อเจโตวิมุตต์เสื่อมแล้วพวกเธอก็หันกลับเข้ามาสู่เบญจกามคุณของมารอันเป็นโลกามิตรนั่นอีกเนี่ยนะก็ในที่สุดก็กลับมาเป็นอะไรก็มาเป็นเจ้าอาวาสเฝ้าวัดนั่นแหละจะไปไหนก็มาหมกมุ่นอยู่ในรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆทะเลาะกันเรื่องกุฏิเสนาสนะนั่นแหละก็หมกมุ่นอยู่ตามนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นก็เลยเข้าไปลืมตัวบริโภคเบญจกามคุณก็เลยมัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกมารทำเอาได้ตามใจชอบในเบญจกามคุณนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สมณะพราหมณ์พวกที่สองนั้นก็ไม่หลุดพ้นไปจากอำนาจของมารได้พวกที่ทำตัวแบบอัตตกิลมัฏฐานุโยคไปทำตัวทุกข์ยากลำบากอะไรเป็นต้นเนี่ยนะเบื้องหลังสุดๆแล้วก็แฝงไว้ด้วยความปรารถนาในกามเนี่ยนะเบื้องหลังสุดๆอย่างเช่นที่พระชดินสามพี่น้องท่านไปอาบน้ำล้างบาปชำระบาปท่านทำเพื่ออะไรรู้ไหมลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสและสตรีเป็นต้นเนี่ยนะในที่สุดแล้วท่านจะได้ประจวบกับสิ่งเหล่านั้นในบ้านปลายมันพวกที่ทำตัวทุกข์ร้อนเดือดร้อนลำบากก็ยังคาดหวังลึกๆว่าระยะยาวตัวเองจะบริบูรณ์พูนสุขไปด้วยเบญจกามคุณทั้งหลายมันพวกกลุ่มที่สองในที่สุดก็ไปสร้างความเดือดร้อนทุกยากลำบากในที่สุดก็วนกลับมาหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะที่เป็นที่ตั้งแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายก็กลับมาวงอยู่ตกอยู่ภายใต้วังน้ำวนของวัฏฏะอีกต่อไปก็ไม่ได้หลุดพ้นอะไรเลยเนี่ยนะแต่ว่ากลุ่มที่สองเนี่ยมันจะมีข้อหนึ่งบอกอุ้ยทำมาหมดแล้วเนี่ยนะพวกนี้ก็ได้แต่โม้ตรงนี้แหละมันเวลาจะขายเพื่อประตัวเองจะได้ลาภสักการะสรรเสริญทำไงก็บอกอุ้ยเมื่อก่อนนะเขาเป็นนักปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยนะนั่งขายแต่ของเก่ากินเนี่ยนะซึ่งไอ้ของเก่านั้นทำมาจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ทำดีจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ไปที่ไหนก็พร่ำพูดแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะเพื่ออะไรก็เพื่อลาภสักการะเป็นต้นในที่สุดก็จิตใจก็สยบแล้วก็หมกมุ่นไปไหนต่อก็ไปสู่วัฏฏะพบ3กำเนิด4อันนี้เป็นกลุ่มที่2ทีนี้มาดูกลุ่มที่3เนี่ยนะสมณะพราหมณ์พวกกลุ่มที่3สมณะพราหมณ์พวกที่3มีความคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าไอ้พวกที่1เป็นไงรู้แล้วนะไอ้พวกที่1นี่เป็นพวกกามสุขัลลิกานุโยคหมกมุ่นในกามในที่สุดก็ตายคาวัตถุกามและกิเลสกามตายแบบคนที่มีจิตใจสยบและหมกมุ่นอยู่ด้วยอำนาจของกามทั้งหลายไอ้กลุ่มที่สองเจือด้วยอำนาจนะเข้าไปอดอยากทุกทรมานแต่ในที่สุดก็เวียนกลับมาหาวัตถุกามมากลับมาบริโภควัตถุกามตามเดิมนะในที่สุดก็ไม่ได้ไปไหนหรอกเอาแล้วพวกเราทำไงดีพวกเราเขาก็เสนอหลักการในหน้า398นับขึ้นบรรทัดที่5ถ้ากระไรพวกเราจะต้องอาศัยอยู่ใกล้ๆเบญจกามคุณของมารอันเป็นโลกามิตรเราอยู่ใกล้ๆเบ็ดนี่แหละเราอยู่ใกล้ๆเหยื่อของวัฏฏะนี่แหละไม่ต้องไปไหนหรอกเมื่อเราอยู่ใกล้เหยื่อเหล่านี้แล้วนะเราก็ไม่เข้าไปหาเบญจกามคุณของมารอันเป็นโลกามิตรเมื่อไม่ลืมตัวบริโภคเบญจกามคุณเราก็ไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาเราก็จะไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็จะไม่ถูกมารทำเอาตามใจชอบอยู่ใกล้ๆสิ่งเหล่านี้แหละแต่เราไม่ต้องบริโภคนะแกล้งทำว่าเราไม่ต้องกินไม่ต้องใช้ไม่ต้องบริโภคสมณะพราหมณ์พวกนั้นคันปรึกษาคิดกันอย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วก็อาศัยอยู่ใกล้ๆรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆสัมผัสที่ดีที่เป็นเหยื่อของมารเนี่ยนะที่เป็นเหยื่อของมารในโลกเนี่ยพอไปอยู่ในที่นั้นแล้วก็ไม่เข้าไปหาเบญจกามคุณอันเป็นโลกามิตรไม่ลืมตัวบริโภคเบญจกามคุณเมื่อไม่ก็ไม่หมัวเมาเมื่อไม่หมัวเมาก็ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทมารก็ยังเลยยังไม่ถูกมารทำเอาตามใจชอบ ในกามคุณนั้นแต่ข้อเสียของสมณพราหมณ์กลุ่มที่3คืออะไรแต่มันแอบอิงมิจฉาทิฏฐิอยู่ในใจเนี่ยนะจิตใจเนี่ยนะไม่หมกมุ่นในวัตถุกามไม่ทำตัวให้เป็นอัตตกิละมถานุโยคแต่อิงอยู่ด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเห็นว่าโลกเที่ยงพวกนี้เป็นสัสตทิฏฐิเนี่ยนะเห็นว่าอะไรพวกสัสตทิฏฐิก็คือเห็นอัตตาเนี่ยมีรูปอัตตามีเวทนาอัตตามีสัญญาอัตตามีสังขารอัตตามีวิญญาณอัตตาอยู่ในรูปในเวทนาในสังขารในวิญญาณเนี่ยนะพันพวกนี้ก็กลุ่มลัทธิทิฏฐิที่มีอัตตาแล้วก็คิดว่าอัตตาเนี่ยเที่ยงยั่งยืนมั่นคงเนี่ยนะแน่นอนแล้วก็ตลอดไปพวกนี้อิงอาศัยสัสตทิฏฐิทั้งพวกอะไรเอกัจจะสัสตะทั้งพวกสัสตทิฏฐิ4เอกัจจะสัสตทิฏฐิ4อมราวิเขปะ4เนี่ยนะพวกอันตานันติกะทิฏฐิอีก4พวกนี้เป็นกลุ่มสัสตทิฏฐิพวกนี้ถือว่าสัตว์ทั้งหลายเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกมีอีกยั่งยืนอีกกลุ่มที่1อ่ะนะเพราะฉะนั้นพวกนี้อิงเรียกว่าแอบอิงอาศัยมิจฉาทิฏฐิอยู่พวกกลุ่มที่2อิงอุจเฉททิฏฐิพวกนี้ถือว่าโลกไม่เที่ยงแปลว่าตายแล้วศูนย์เพื่อนเอ้ยชีวิตเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกมีขี้เท่าเป็นที่สุดไม่ต้องไปทำอะไรหรอกไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรอยากจะบริโภคอยากจะทำอะไรก็ทำไปพวกนี้ถือว่ามีความตายเป็นที่สุดรอบของชีวิตพวกโลกไม่โลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงกลุ่มนี้เป็นอันดับข้อแรกนะโลกเที่ยงสัสตะโลกไม่เที่ยงอุเฉททิฏฐิทีนี้พวกอันตานันติกะทิฏฐิเนี่ยนะโลกมีที่สุดพวกนี้อันตาทิฏฐิอันตานันติกะเนี่ยโลกมีที่สุดอีกพวกหนึ่งก็บอกโลกไม่มีที่สุดพวกนี้เป็นทั้งสัสสะทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิพวกโลกมีที่สุดไม่มีที่สุดพวกนี้ได้กสิณนะเป็นสมณพราหมณ์ระดับสูงที่เจริญกสิณได้พวกนี้ขยายไปแล้วเนี่ยวงขยายวงกสิณได้แคบมันก็เลยคิดว่าโลกมีที่สุดอีกพวกหนึ่งขยายได้หาที่สุดไม่ได้ก็เลยคิดว่าโลกไม่มีที่สุดเนี่ยนะบางพวกก็มาอีกว่าบางอย่างมีที่สุดบางอย่างไม่มีที่สุดอีกพวกหนึ่งก็บอกว่าชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นแปลว่าโอ้ชีวิตชีพอันนี้ก็เป็นแค่นี้แหละสรุปว่าพวกนี้ถือว่าตายแล้วศูนย์อีกพวกหนึ่งก็บอกว่าชีพอย่างหนึ่งสรีระอย่างหนึ่งก็คือพวกนี้วินพอตายแล้ววิญญาณก็ล่องลอยหาที่เกิดใหม่เป็นต้นพวกนี้ก็ลักษณะของพวกสัสตะทิฏฐิบางพวกก็คิดว่าสัตว์ตายแล้วเกิดอีกสัตว์จริงๆได้มีไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีแต่สัตว์ไม่มีอยู่จริงโดยปรมัตถ์แต่พวกนี้สำคัญว่าสัตว์มีอยู่จริงโดยปรมัตถ์มันสัตว์เมื่อตายแล้วเกิดอีกอันนี้เป็นสัสตะอีกพวกนึงก็บอกว่าสัตว์ตายแล้วไม่เกิดอีกพวกนี้ก็ตกอยู่ใต้อุเฉททิฏฐิอีกพวกนึงก็บอกเอ้ยบางทีก็บางพวกก็เกิดนะเกิดอีกก็มีไม่เกิดอีกก็มีพวกนี้เป็นอะไรเอกัจจะสัสตะทิฏฐิอันนี้พวกนี้เป็นพวกเอกัจจะสัสตะทิฏฐิส่วนบางพวกโอ้ยตายแล้วก็ไม่ใช่ตายแล้วเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่พวกนี้ปาไหลเรียกอมราวิเขปะทิฏฐิพวกนี้ดิ้นรนดิ้นไปดิ้นปลาดิ้นไปดิ้นมาไม่ตายตัวอะไรเมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหมณ์พวกที่3ตกอยู่ภายใต้อำนาจมิจฉาทิฏฐิ10ประการนะตกอยู่ภายใต้อำนาจมิจฉาทิฏฐิมีวัตถุ10ประการเหล่านี้แล้วก็ไม่หลุดพ้นจากอำนาจของมารไปได้เพราะทิฏฐิเป็นปัจจัยเนี่ยนะเพราะทิฏฐิเป็นปัจจัยก็เกิดการยึดถือเรียกว่าอุปาทานเมื่ออุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพพวกนี้เป็นทิฏฐุปาทานทิฏฐุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตความเป็นไปเวียนว่ายตายเกิดในสังสารทุกข์ก็เป็นไปอย่างนี้เพราะเชื้อคือมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันเป็นเชื้อของการเกิดในภพใหม่เรียกว่าภาวะทิฏฐิเนี่ยนะภาวะทิฏฐิถ้าตกอยู่ภายใต้อำนาจทิฏฐิ10ข้อใดข้อหนึ่งอันนั้นก็เรียกว่าทิฏฐุปาทานทิฏฐุปาทานอันนั้นแหละเป็นปัจจัยจึงมีภพจึงเป็นปัจจัยแก่กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมกรรมก็เป็นปัจจัยจึงมีชาติเนี่ยนะกรรมมาพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติก็จะเกิดในภพใดก็ตามเกิดในกำเนิดใดก็ตามเกิดในคติใดก็ตามวิญญาณทิฏฐิใดก็ตามสัตตาวาสเหล่าใดก็ตามก็ไม่พ้นไปจากชราและมรณะเป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตความผิดพลาดของสมณพราหมณ์พวกที่3อยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่เข้าใจผิดอยู่ตรงที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ พราะพวกนี้ไม่เข้าใจมัชฌิมาปฏิปทาไม่เข้าใจข้อปฏิบัติสายกลางที่เป็นไปเพื่อความรู้นะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเมื่อไม่รู้จักข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานก็แอบอิงในสักกายทิฏฐิบ้างแอบอิงในสักกายทิฏฐิมีวัตถุ20บ้างแอบอิงในสัสสตทิฏฐิแอบอิงอยู่ในอุเฉททิฏฐิแอบอิงอยู่ในสักกายอุเฉททิฏฐิมีวัตถุ5นะแอบอิงอยู่ในสัสสตทิฏฐิ15หรือแอบอิงอยู่ในทิฏฐิ62เนี่ยนะแอบอิงอยู่ทิฏฐิที่ปรารภอดีตแอบอิงอยู่ในทิฏฐิที่ปรารภอนาคตแอบอิงอยู่ในมิจฉาทิฏฐิที่ปรารภความขาดศูนย์เนี่ยนะก็แล้วแต่ว่าจะอิงอยู่ทิฏฐิใดสรุปว่าทิฏฐิเหล่านั้นเกิดจากอะไรก็เกิดจากผัสสะและเวทนาผัสสะเวทนาก็มาจากอายตนะอายตนะก็เป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยก็เกิดเวทนาเวทนาก็เป็นปัจจัยก็เกิดตัณหาตัณหาตัวนั้นแหละเป็นปัจจัยให้เกิดมิจฉาทิฏฐิทั้งตัณหาและทิฏฐิเรียกว่าอุปาทานก็เกิดความยึดถืออย่างเหนียวแน่นตัวความยึดถือตัวนั้นแหละสภาวะที่ยึดถือคือทิฏฐิตัวนั้นแหละก็นำไปสู่พบใหม่เนี่ยนะไปนำไปสู่การทำกรรมเพื่อพบใหม่พันขึ้นชื่อว่าพบก็เต็มไปด้วยชาติชรามรณะสรุปว่ากลุ่มที่สามไม่ได้พ้นจากมารคือไม่ได้พ้นจากชาติชรามรณะอะไรเลยเปรียบเหมือนฝูงเนื้อฝูงที่สามถูกนายพรานล้อมเอาไว้ฉันใดลัทธิสมณพราหมณ์กลุ่มที่สามนี้ก็เหมือนกันเพราะถูกมิจฉาทิฏฐิทั้งห้อมทั้งล้อมทั้งพัวทั้งพันเนี่ยนะเหมือนกับไม่เอาอะไรเลยนะพวกนี้เหมือนกับไม่ยึดถือไม่เหมือนกับว่าปล่อยวางแต่ว่าอิงอาศัยอยู่ในมิจฉาทิฏฐิกลุ่มนี้ศีลจะดีระดับหนึ่งแต่ว่าทิฏฐิวิบัติเนี่ยนะอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยปฏิเสธทิฏฐิได้ไหมปฏิเสธสัมมาทิฏฐิได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะมันถ้าสมักไม่ครบองค์8แล้วไม่สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะถ้าอิงอาศัยมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิใดทิฏฐิหนึ่งเนี่ยนะทิฏฐิเหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับสารพิษเนี่ยนะสารพิษตัวนี้ถ้ามันก่อตัวขึ้นได้เนี่ยนะเป็นตัวพิษที่ทำให้ไปกระทบกับสิ่งใดสิ่งนั้นก็กลายเป็นพิษแล้วมันก็แตกตัวอีกเป็นพิษเนี่ยนะจาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น8 8เป็น16 16เป็น32 6 64ก็เป็น108ก็แตกตัวอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมิจฉาทิฏฐิมันก็ค่อยขยายแผ่ขยายในความคิดไปเรื่อยๆเมื่อทิฏฐิเหล่านี้ขยายในความคิดถ้าตัวเองมีบุญเก่ามากเสนอมิจฉาทิฏฐิเหล่าใดไปคนก็เห็นด้วยเมื่อคนเห็นด้วยก็ถือเออทิฏฐินี่แหละเยี่ยมทิฏฐินี้แหละถูกต้องทิฏฐินี้แหละนำออกจากทุกข์ซึ่งตรงกันข้ามความรกคือทิฏฐิกันดานคือทิฏฐิห่วงน้ำคือมิจฉาทิฏฐิเนี่ยความแห้งแล้งอดอยากหิวโหยกันดานก็คือมิจฉาทิฏฐิถูกตาข่ายคือมิจฉาทิฏฐิถูกลูกศรคือมิจฉาทิฏฐิเพราะมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายก็กลุ่มรุมแล้วก็ครอบงำนั้นแล้วถามว่าแล้วเรารู้ได้ยังไงว่าตัวเรานี้เป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดง่ายๆว่าถ้าเรามีความเห็นตามที่พระพุทธเจ้าสอนทุกประการนั่นเป็นสัมมาทิฏฐิถ้ามีความเห็นเป็นของตัวเองที่ขัดแย้งกับคำสอนนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิอันนี้สังเกตง่ายๆนะถ้าเราในฐานะผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าความมาตรฐานทั้งมวลเอาพระพุทธเจ้าเป็นเกณฑ์เนี่ยนะเป็นผู้ชี้แนะเป็นผู้ชี้วัดเนี่ยนะเป็นตัววัดเป็นตัวดัชนีวัดว่าผิดหรือถูกชอบหรือดีเนี่ยนะผิดชอบชั่วดียังไงก็สุดแท้แต่พระพุทธเจ้าเพราะคนที่จะออกจากวัฏฏะเนี่ยถ้าไม่มีความไว้วางใจในพระพุทธเจ้าก็ไม่พ้นเว้นไว้แต่จะเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองหรือเว้นไว้แต่จะเป็นอะไรเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าส่วนพวกที่เหลือไม่อยู่ในวิสัยที่จะชำระสะสางมิจฉาทิฏฐิตัวเองได้เมื่อไม่อยู่ในวิสัยก็ต้องเอาคำสอนเข้าว่าท่านถ้าไม่เป็นไปตามคำสอนแล้วก็โดยมากก็ตกภายใต้อำนาจของมิจฉาทิฏฐิทีนี้มันก็มีว่ามิจฉาทิฏฐิก็แบบค้านคำสอนต่อไปอีกมันก็จะแบ่งเป็นหลายระดับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสถึงพระภิกษุรูปหนึ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคัดค้านคำสอนของผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไปไหนพระองค์ก็ตำหนิว่าเขาจะไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกก็เหมือนกับว่าพระองค์บอกทางตรงแล้วเนี่ยนะก็เอาอุปกรณ์ไปปิดทางตรงซะแล้วก็เปิดทางอะไรไปเปิดทางผิด เหมือนกับว่าประตูสวรรค์มีอยู่ก็ใช้บานที่เป็นประตูนรกเปิดงัดประตูนรกมาปิดประตูสวรรค์แล้วถามว่าจะไปไหนนะพระพุทธเจ้าเปิดประตูแห่งวัฏฏะให้เจริญอริยมรรคก็ปิดประตูอริยมรรคไปเจริญมิจฉามรรคแล้วจะไปไหนเพราะฉะนั้นถ้าทิ้งทางถูกมาเดินทางผิดก็ชีวิตก็มีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแต่ถ้าตรงกันข้ามปฏิบัติตามคำสอนล่ะเนี่ยนะเพราะถ้าใจของเราไม่เป็นไปตามคำสอนทิฏฐิความเห็นของเราถ้าไม่เป็นไปตามคำสอนก็ถือว่าอันตรายเนี่ยนะพยายามต้องนึกใส่ใจไว้เสมอว่าสิ่งนี้คำสอนพูดไว้อย่างไรพระองค์ตรัสไว้อย่างไรคนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะแล้วก็รอดพ้นจากบ่วงมิจฉาทิฏฐิได้เนี่ยสอบสวนความคิดตัวเองทุกความคิดไม่ต้องสรุปเองทั้งนั้นนะถ้าเราสรุปเองได้อะไรได้ก็ไม่รู้จะนับถือพระพุทธเจ้าไปทำไมถ้าเราจะนับถือพระพุทธเจ้าเราต้องอิงไว้เลยว่าพระพุทธเจ้าเรื่องนี้เพราะความเห็นของพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรทิฏฐิของพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไรกรรมสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรเวสารัชญาณของพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรทศพลญาณของพระพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งเหล่านี้อย่างไรอสาธารณญาณของพระพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งเหล่านี้อย่างไรญาณที่กำหนดกำเนิด4ของพระองค์บอกว่ายังไงญาณที่กำหนดรู้จักคติเหตุให้ไปสู่คติทั้ง5เป็นอย่างไรเนี่ยนะก็เอาญาณที่พระองค์เนี่ยไม่ติดขัดในอดีตอนาคตเป็นต้นเนี่ยมาสำรวจตรวจสอบเนี่ยนะถ้าไม่สำรวจตรวจสอบแต่ถ้าหากว่าแม้เช็คอะไรไม่ได้เลยตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยก็เจริญสัทธินทรีย์ไปก่อนเนี่ยนะเจริญศรัทธาอิติปิโสภควาค่อยๆคิดไปเนี่ยนะให้ใจเนี่ยอยู่กับอิติปิโสอยู่กับคุณพระรัตนตรัยไว้ตลอดเถอะนะให้ใจเป็นไปกับพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณตั้งใจอธิษฐานสมาทานรักษาศีลแล้วก็ทั้งความปรารถนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมใดก็ขอให้เราได้ตรัสรู้ธรรมนั้นด้วยก็ถือว่าตัวเองถือว่าโครงการระยะยาวไปเพราะไร้ความสามารถที่จะเรียกว่าจะเจริญที่จะข้ามได้ด้วยกำลังของตนเองก็ทำบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาขอให้รู้ตามขอให้เห็นตามอย่าเพิ่งไปแอบอิงตัวทิฏฐิใดทิฏฐิหนึ่งถามว่าท่านมีทิฏฐิทั้งหลายว่ายังไงบอกทิฏฐิของข้าพเจ้าเนี่ยเป็นไปตามอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกสอนอย่างอนาถะเนี่ยนะถ้าเป็นพระโสดาบันไปแล้วท่านก็บอกว่าความเห็นทุกชนิดมันเป็นสังขารธรรมมันเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นท่านนี้ตกอยู่ภายใต้อำนาจสิ่งที่ไม่เที่ยงและมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาตัวทิฏฐิมันไม่เที่ยงหรอกสัมมาทิฏฐิยังไม่เที่ยงเลยจะกล่าวไปยายถึงมิจฉาทิฏฐิอนะอาหารที่ดีมีคุณค่าก็ไม่เที่ยงหรอกยาพิษที่ดื่มเข้าไปในท้องมันก็ไม่เที่ยงแต่ไม่เที่ยงของยาพิษกับไม่เที่ยงของอาหารต่างกันไหมยาพิษที่กลืนเข้าไปมันไม่เที่ยงแต่มันฆ่าคนที่กินอาหารที่บริโภคเข้าไปมันก็ไม่เที่ยงแต่ช่วยบำรุงรักษาชีวิตของผู้บริโภคฉันใดมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายก็เหมือนกับอาหารที่มีพิษบริโภคเข้าไปแล้วก็แตกสลายแตกทำลายเดือดร้อนปัจจุบันและต่อไปตรงกันข้ามกับสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นเหมือนกับอาหารที่ดีพิเศษแล้วก็เหมือนกับยาชนิดที่คู่ควรแก่ความพ้นจากความตายเนี่ยนะว่าอมตะโอสถเนี่ยนะมันเราก็ต้องพยายามแอบอิงทิฏฐิพันธุศาสนาเนี่ยปฏิบัติผิดหรือถูกเอาทิฏฐิเป็นหลักถ้าเป็นไปตามสัมมาทิฏฐินั่นแหละปฏิบัติถูกถ้ามิจฉาทิฏฐิล่ะยังลืมว่าเอาพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องยืนยันเนี่ยนะพุทธังสรณังคัจฉามิพระพุทธเจ้าว่าไงก็ว่าอย่างนั้นแหละมันก็คิดอย่างที่พระเจ้ามหานามะพาคิดเนี่ยนะใครจะพูดยังไงก็ว่าไปแต่พระพุทธเจ้าว่างี้เชื่อพระพุทธเจ้าอ่ะนะเออคนนี้เขาว่าอย่างงี้เขาว่าเชื่อพระพุทธเจ้าเขานั่งคุยกันบางเรื่องพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างงี้เขาเชื่อพระพุทธเจ้าสรุปว่าในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกใครจะว่าอะไรก็ว่าไปแต่ขอว่าตามพระพุทธเจ้าอย่างเดียวพระองค์ว่าไงก็ว่างั้นแหละองค์ตรัสยังไงก็เห็นตามอย่างนั้นแหละคล้อยตามอย่างนั้นน่ะถ้ายังไม่เห็นก็จะขอเห็นตามนี่แหละเนี่ยนะถ้าเราเห็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าอาจจะได้ดีไปแล้วนี่แสดงว่าต้องเห็นขัดแย้งแหละทำยังไงจะได้เห็นให้มันเหมือนกันให้มันสอดคล้องกันให้มันตามกันเนี่ยนะก็สมาทานไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยตั้งใจไปเรื่อยๆในที่สุดก็ได้ตรัสรู้ตามแต่ถ้าหากว่าไม่โอนไปตามไม่โอนไปหาพระพุทธเจ้านะถ้าเราไม่โอนไปตามพระพุทธเจ้าแล้วถ้าเราโอนไปตามใจเราเนี่ยแม้แต่โอนไปตามใจเราต้องเช็คให้ดีว่าใจตัวนี้มาจากไหนสมมติถ้าเรามีลัทธิอันใดอันหนึ่งขึ้นมาในความคิดเนี่ยต้องตรวจสอบได้ว่าความคิดอันนี้มาจากไหนสูตรเนี่ยปรุงมายังไงนะคิดทฤษฎีนี้ได้ยังไงเนี่ยเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวชามนี้เนี่ยปรุงมาได้ยังไงเนี่ย มันมีประกอบด้วยอะไรบ้างนะมีเส้นกี่กรัมเนี่ยนะมีน้ำเท่าไรน้ำต้มกระดูกอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะมีถั่วงอกเท่าไรมีซีอิ๊วมีอะไรคือเครื่องประกอบในก๋วยเตี๋ยวอ่ะแต่ละอย่างมันมีเท่าไรแล้วมันสูตรนี่มันไม่ได้ยังไงเนี่ยนะฉันใดมิติทิฏฐิที่เราผุดขึ้นมาแต่ละความคิดต้องตรวจได้อย่างนั้นเช็คเลยอ๋อความคิดตัวนี้เพราะคำคนนั้นมาอ๋อคำคนนั้นเขาคำคนโน้นเขาพูดมาเราก็เลยโปะปะเข้าไปเลยมันได้อีกทิฏฐิหนึ่งนะก็เหมือนกับอย่างว่าชาวบ้านที่แบบว่าไปบริเข้าไปในร้านในตลาดเนี่ยก็ไปทานก๋วยเตี๋ยวมานะก็เลยเออมันก็นี่มันมีเส้นมีนั่นมีนี่ก็เลยไปซื้ออาหารมาแล้วก็มาปรุงสูตรข้าพเจ้าเองนะต้มเองปรุงเองปรุงกับมือเลยนะก็ได้อีกรสอีกชนิดหนึ่งเนี่ยนะไปเจออีกหนึ่งก็เติมนั่นนิดเติมนี่เข้าไปหน่อยก็กลายเป็นสูตรของตัวเองเพราะทิฏฐิที่เราคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยต้องตรวจได้เช็คได้นะว่าเออความเห็นตัวนี้เนี่ยอ๋อเพราะคำคนนั้นมาอันนั้นเราจำเข้ามาหมดป่ะทำไมเขาคิดอย่างนั้นบอกไม่รู้แต่ยังไงก็หนักใจด้วยก็อะไรนะขอแสดงความสงสารด้วยเหมือนกันเนี่ยนะมันต้องตรวจสอบได้ว่าคนนั้นเนี่ยเขาอิงทิฏฐิอะไรอยู่นะแล้วทิฏฐิที่เขาอิงเนี่ยมาจากอะไรแล้วจากคนนั้นบวกไปหาคนนี้จากคนนั้นเนี่ยสามคนมารวมไปเราเป็นคนหนึ่งเข้ามาก็ไปเจอรูปหนึ่งเขาบอกว่าก็ไปนั่งคุยกันนะท่านก็เล่าถึงข้อปฏิบัติของท่านให้ฟังท่านก็เล่าให้ฟังว่าโอ้ท่านก็ไปหาคนนั้นไปอยู่กับคนนี้จากคนนี้ไปอยู่กับคนนั้นจากคนนั้นไปอยู่กับคนโน้นไปมาเยอะก็เลยปรุงมาได้ทิฏฐิอีกอันหนึ่งนะได้สูตรใหม่อีกสูตรหนึ่งเข้าไปทีนี้คนเนี่ยถ้าหากว่าถ้าเป็นอย่างนี้กันเยอะๆมันก็ได้กี่สูตรในโลกนี้เอาก็เป็นลัทธิของตัวเองของตนของตนเสมอไปเนี่ยนะก็เป็นของตนของตนเขาบอกไม่พูดง่ายๆเลยนะไม่มีใครคิดว่าตัวเองกำลังปฏิบัติเพื่อไปสู่อบายทุกขติวินิบาตหรอกไม่มีใครคิดว่าตัวเองกำลังปฏิบัติเพื่อทำลายสวรรค์นิพพานหรอกก็คิดว่าตัวเองปฏิบัติเพื่อพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลตรัสรู้สวรรค์กันทั้งนั้นแหละทุกคนจะยืนยันกันแบบนี้ทั้งนั้นแหละมีไม่กี่คนหรอกที่พูดว่าถ้าเราไม่ตกนรกแล้วใครมันจะตกวะนะมีขี้เมาเท่านั้นนะที่พูดแบบนี้นะตอนเมาหรอกสางมาก็ไม่กล้าเอาเองนั่นแหละนะก็มีอยู่ไม่กี่คนที่กล้าพูดนะแต่ถ้าธรรมดาแล้วทั่วๆไปก็คิดว่าตัวเองจะไปดีกันทั้งนั้นแหละทีนี้ว่าดีจริงหรือไม่ดีจริงมันต้องมีการตรวจสอบใช่ไหมแม้แต่พวกบัญชีก็ยังมีตรวจสอบแบบตรวจสอบระบบบัญชีแม้แต่ยาเขายังมีตัวอะไรนะเครื่องตรวจสอบในโลกนี้เขาจึงมีค่าที่มาตรฐานเป็นเครื่องตรวจสอบฉันใดทิฏฐิของเราก็เหมือนกันต้องเอาคำสอนเป็นเครื่องตรวจสอบถ้าบอกตรวจสอบไม่ได้ถ้าตรวจสอบไม่ได้คุณก็ตกจากศาสนาแล้วนะชีวิตของกวงก็แล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมเถอะคราวนี้ก็พบ3กำเนิด4คติ5ก็ว่ากันไปเนี่ยนะถ้าไปสู่ภูมิที่ไม่ดีก็หวังว่าคนอื่นจะกวดน้ำให้บ้างก็เอาเนี่ยนะหวังว่าคนอื่นเขาจะสงเคราะห์ให้บ้างก็ได้แต่ความจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วก็เป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างว่านี่เราออกจากนี่ไปแล้วจะไปไหนต่อก็ไปอย่างเงี้ยก็ไปเรื่อยแล้วพรุ่งนี้จะไปไหนปรือนี้จะไปไหนปีนี้จะไปไหนปีหน้าจะไปไหนชาตินี้ไปไงชาติหน้าไปยังไงแล้วหลายๆชาติต่อไปนี่ไปยังไงเพราะอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดไปได้ไหมไม่ได้แล้วก็ต้องไปแล้วไปเรื่อยแล้วไปไหนล่ะคะเนี่ยนะไปไหนไปทำไมไปเพื่ออะไรเป็นต้นนั้นอันนี้แหละสำคัญมากที่ต้องชำระทิฏฐิตัวเองให้ดีแต่อย่างว่านะชำระอะไรไม่ได้เลยก็พุทธังสรณังคัจฉามิอิติปิโสเนี่ยพระเอาอย่างนี้ไว้เถอะเนี่ยนะสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นเนี่ยว่าไปตามนั้นแหละโบราณเขาไม่หลอกเราหรอกเขามาดูแล้วนะอ่านแล้วจริงๆเขามาเชื่อสนิทใจเลยว่าโบราณเขาไม่หลอกเราเมื่อก่อนนี่สวดมนต์ขี้เกียจเนี่ยนะตอนเป็นเด็กเป็นเนรเนี่ยอุ้ยขี้เกียจจริงๆเลยใครมาพาสวดมนต์เนี่ยอุ้ยเราอย่างสวดมนต์เช้านี่ง่วงไงสวดมนต์เย็นก็อุ้ยสวดไปอย่างนั้นแหละพอมาศึกษาธรรมะแบบงูปลาอีกก็ปฏิเสธสวดมนต์อีกนะอุ้ยใครเขาสวดให้เสร็จก่อนแล้วเราค่อยไปเทศนะเก่งอีกนะเป็นนักเทศเลยนะตอนนั้นอ่ะต้องให้เขาสวดมนต์ให้จบก่อนแล้วเราค่อยไปเทศเนี่ยนะเก่งมากเลยนะนั่นเขาก็สวดกันไประดับเราแล้วไม่ต้องสวดแล้วเนี่ยนะระดับอะไรระดับเกือบจะไปอบายสิไม่ว่าเนี่ยนะตอนหลังก็เริ่มสักสงสารตัวเองก็เริ่มมาสวดมนต์สวดพรบ้างแล้วเนี่ยนะมาไม่งั้นเนี่ยเดือดร้อนแน่เนี่ยนะมันก็ต้องพยายามสังเกตให้ดีๆนะเนี่ยนะถ้ารู้จริงก็ไม่มีปัญหาหรอกถ้ารู้ไม่จริงแล้วก็รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะข้าพเจ้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวใช่ไหมแน่นอนเชื่อเหอะเนี่ยนะทุกคนรับผิดชอบตัวเองอยู่แล้วล่ะทีนี้ไอ้รับผิดเนี่ยมันแหมมันก็คิดหนักเหมือนกันนะถ้ารับชอบนี่ยินดีต้อนรับใช่ไหมมาเลยเนี่ยนะถ้าผลบุญนี่รีบมาเลยใช่ไหมรีบมาส่งได้เลยเนี่ยถ้าผลบาปล่ะบ่ายเบี่ยงหลบทั้งหลีกทั้งลี้เนี่ยนะก็พยายามคิดนะว่าสิ่งที่เราเนี่ยเป็นบุญหรือเป็นบาปเพราะตัวเช็คยากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องบุญบาปคือทิฏฐิ เนี่ยนะว่าทิฏฐิของเราเนี่ยผิดหรือถูกเพราะคนหลงทางมันก็คิดว่าถูกเหมือนกันนะคนที่เข้าใจทางกลับด้านเนี่ยเพราะมาเมื่อก่อนเนี่ยประจำบางทีเนี่ยสมมติถ้านั่งรถทัวร์ก็เหมือนกันนั่งรถทัวร์นั่งไปนั่งมาหลับไปนั่งไปหลับแล้วรถมันวกไปวนมาวกมาวนไปเราก็คิดว่าอย่างเช่นรถมันออกตัวไปทิศเหนือเราก็คิดว่ารถไปทิศเหนือที่ไหนได้มันไปใต้เฉยเลยอย่างเงี้ยนะคิดตรงกันข้ามมันก่อนนั่งรถไฟจากพาราณสีมาพุทธคยามาขยาเนี่ยนะพอมาลงขยาเนี่ยนะไอ้ตอนนั่งรถไฟเนี่ยมันคิดอะไรนะรถไฟมันไปอีกทิศหนึ่งเราคิดว่ารถไฟมันกลับข้างอ่ะคือเราคิดว่ารถเราเหมือนกับว่านั่งเหมือนเราก็นั่งเนี่ยนั่งหันหลังให้รถไฟวิ่งไปข้างหน้าแต่รถไฟมันไปคนละด้านอ่ะตอนนั้นมันกลางคืนมันมืดหมดอ่ะมันกลับกันตรงกันข้ามไปหมดเลยอ่ะทิศทั้งหลายมันก็กลับทิศกันไปหมดเลยเออจากการกลับทิศบนรถไฟนี่ก็ทำให้คิดเออเนี่ยเราต้องระแวงเหมือนกันนะไอ้ที่เราคิดเนี่ยมันถูกจริงหรือเพราะสิ่งที่เราเชื่อสนิทใจเนี่ยพอเอาเข้าความจริงเนี่ยพอลงจากรถไฟปั๊บดวงอาทิตย์สว่างโร่เอามาใช่อีกแล้วมันมีตั้งหลายเรื่องนะเป็นลักษณะเนี่ยนะเหมือนกันขึ้นเครื่องไปก็เหมือนกันมีขึ้นลงเนี่ยนะไปบางแห่งเนี่ยนะเอาไปเอามาเราก็ว่ากำหนดทิศทางไว้เด็ดเสร็จนะลองเดาๆดูนะแต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจแล้วล่ะแต่เดาๆดูแต่ใจเรามันบอกงี้ๆนะเช็คปั๊บพอดวงอาทิตย์ขึ้นมาปั๊บเรารู้ผิดแน่นอนนะตรงกันข้ามเนี่ยนะบางอย่างตรงกันข้ามชนิดสิ้นเชิงบางอย่างนี่เป๋ไปเลยคนละเรื่องเลยนะเข้าใจเหนือเป็นออกเข้าใจทิศเหนือเป็นทิศตะวันออกบางทีเข้าใจทิศตะวันออกเป็นทิศเหนือบางครั้งเนี่ยกลับกันเลยเป็นตะวันตกเป็นตะวันออกเนี่ยนะแต่ถามว่าความจริงเรารู้ไหมว่าเข็มทิศจริงๆดวงอาทิตย์ขึ้นจริงๆอ่ะคืออะไรพวกเรารู้แต่ใจเรามันบอกกลับกันเพราะฉะนั้นใจเราอย่าไปเชื่อได้มากหรือเปล่าใช่ไหมสิ่งที่เราเชื่ออาจจะไม่จริงสิ่งที่จริงเราอาจจะไม่เชื่อแล้วเอาอะไรเป็นค่ามาตรฐานทางความเชื่อเราเอาอะนะเพราะเช้าเราก็เชื่ออย่างหนึ่งเที่ยงเราก็เชื่ออย่างหนึ่งเย็นเราก็เชื่ออย่างหนึ่งตอนหนุ่มสาวก็เชื่ออย่างอายุขึ้นไม่หน่อยก็เชื่ออีกอย่างหนึ่งจะอายุมากขึ้นก็เชื่อไปอีกอย่างหนึ่งตอนหิวก็เชื่ออย่างหนึ่งตอนอิ่มก็คิดอีกอย่างหนึ่งมันไม่แน่นอนเลยเมื่อมันไม่แน่นอนแล้วเอาอะไรเป็นหลักยึดว่าเป็นค่าที่มาตรฐานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสรณะเราจึงต้องมั่นคงระลึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณใส่ใจในคำสอนไว้เสมอพุทธพจน์นะใส่ใจในพุทธพจน์เอาไว้ให้เสมอและตรวจสอบเสมอว่าพุทธพจน์ละสูคำนี้มาจากสูตรไหนความคิดของเราที่เราคิดเนี่ยบอกเออนี่เป็นพุทธพจน์ละแล้วพุทธพจน์ที่คุณเชื่อเนี่ยมาจากเล่มไหนล่ะมาจากสูตรไหนแล้วสูตรนั้นอรรถกถาอธิบายว่าอย่างไรพุทธพจน์ที่อื่นๆอธิบายว่าอย่างไรต้องตรวจสอบเลยนะตรวจสอบความเห็นเราทุกๆทัศนคติทั้งการเรียนพระสูตรเนี่ยนะเขามาชอบอ่านพระไตรปิฎกโดยเฉพาะพระสูตรเนี่ยจะชอบอ่านถามว่าทำไมอ่านไว้ตรวจสอบทิฏฐิของเราเราขัดความเห็นของเราเนี่ยมันขัดแย้งกับสูตรไหนบ้างมันขัดแย้งกับสูตรไหนบ้างพอเราอ่านไปแรกๆเลยเนี่ยเอ้ยสูตรนี้แหมไม่ถูกใจเราสูตรนี้ก็ไม่ถูกใจเราสูตรนั้นก็ไม่ถูกใจเราสูตรนี้น่าจะผิดสูตรนั้นไม่น่าถูกหรอกนะนี่เรามิจฉาทิฏฐิตรงนั้นตอนนั้นรู้เลยว่านั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิตอนหลังพอโตขึ้นมาเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่เนี่ยนะพออายุพรรษาเพิ่มอีกหน่อยเนี่ยเอ๊ะความเห็นตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นพยายามจะทำยังไงให้ใจเนี่ยอยู่กับคำสอนให้มากที่สุดนั่นแหละเป็นเครื่องกล่อมเกลาทัศนคติกล่อมเกลาทิฏฐิให้ใจของเราความเห็นของเราเป็นไปตามคำสอนถ้าใจของเราไม่เป็นไปตามคำสอนเมื่อไหร่ก็เราเองก็น่าสงสารเพราะทิฏฐิที่นำออกจากทุกมีทิฏฐิเดียวคือสัมมาทิฏฐิเขาเรียกว่านิยานิกธรรมธรรมที่นำออกจากทุกมันสัมมาทิฏฐิอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลมีสัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะอาชีวะวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็จะตามมาตรงกันข้ามถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบเนี้ยสมณพราหมณ์ที่กำลังพูดถึงอยู่นี่ถ้าอิงมิจฉาทิฏฐิเมื่อไหร่ก็มิจฉาสังกัปปะเป็นต้นก็ตามมาก็เลยไม่หลุดพ้นไปจากบ่วงของมารเพราะฉะนั้นสมณพราหมณ์พวกที่4เนี่ยพวกนี้เก่งเนี่ยนะรู้กลุ่มที่1คิดอะไรปฏิบัติอย่างไรและผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรรู้ว่ากลุ่มที่2เนี่ยคิดอะไรกลุ่มที่2มีความรู้แค่ไหนและกลุ่มที่2ไปปฏิบัติอย่างไรในที่สุดผลลัพธ์ตามออกมานี่เป็นอย่างไรสมณพราหมณ์กลุ่มที่4รู้อีกว่าพวกที่3เนี่ยคิดอะไรรู้อะไรกลุ่มที่3รู้นะกลุ่มที่1คิดอะไรกลุ่มที่3เนี่ยรู้นะว่ากลุ่มที่2 คิดอะไรแล้วตัวเองมีทิฏฐิอย่างไรและผลลัพธ์สุดท้ายของตัวเองมาเป็นอย่างไรเพราะนั้นกลุ่มพวกสมณพราหมณ์พวกที่4ก็เลยมาประชุมกันเข้าใจเป็นอันเดียวกันในหน้าที่402หน้า402เนี่ยนะที่เป็นความเห็นของสมณพราหมณ์ที่เป็นสัมมาทิฏฐิบริบูรณ์เขาบอกว่าอยากนะเขารู้เลยนะว่าพวกที่1เป็นยังไงพวกที่2เป็นยังไงพวกที่3เป็นยังไงแล้วก็ไม่สามารถพ้นไปจากอำนาจของมารได้ก็เลยคิดว่าอย่ากระนั้นเลยเราต้องอาศัยอยู่ในที่ซึ่งมารและบริวารของมารไปไม่ถึงจำให้ดีนะสังเกตที่ที่มารและบริวารของมารไปไม่ถึงครั้นเราไปอาศัยอยู่ในที่ที่มารและบริวารของมารไปไม่ถึงแล้วเราก็ต้องไม่เข้าไปหาเบญจกามคุณของมารอันเป็นโลกามิตรนั้นจะไม่ลืมตัวบริโภคเบญจกามคุณเมื่อไม่เข้าไปหาไม่ลืมตัวบริโภคเบญจกามคุณก็จะไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็จะไม่ถูกมารทำเอาได้ตามความชอบใจในเบญจกามคุณนั้นพอมีความเห็นสรุปเบ็ดเสร็จอย่างนี้เสร็จแล้วสมณพราหมณ์เหล่านั้นก็อาศัยอยู่ในที่ซึ่งมารและบริวารของมารไปไม่ถึงเมื่อเข้าไปอาศัยอยู่ในที่นั้นแล้วก็ไม่เข้าไปหาเบญจกามคุณของมารอันเป็นโลกามิตรนั้นไม่ลืมตัวบริโภคเบญจกามคุณก็ไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็ไม่ถูกมารทำเอาได้ตามความชอบใจในเบญจกามคุณนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นสมณพราหมณ์พวกที่4นั้นก็หลุดพ้นไปจากอำนาจของมารได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวสมณพราหมณ์พวกที่4นี้ว่าเปรียบเหมือนฝูงเนื้อฝูงที่4นั้นเนี่ยนะฝูงนี้ก็คือฝูงไหนพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสาวกของพระองค์เนี่ยนะเป็นสมณพราหมณ์พวกสมณพราหมณ์พวกไหนพวกพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็สาวกของพระพุทธเจ้าท่านได้ไปอาศัยอยู่ในที่ซึ่งมารและบริวารของมารไปไม่ถึงในข้อ311จึงบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ที่ซึ่งมารและบริวารของมารไปไม่ถึงอ่ะเป็นอย่างไรที่ไหนที่นั้นคือที่ไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าภิกษุได้ทำมารให้บอดคือทำลายจักษุของมารให้มารไม่เห็นร่องรอยซึ่งความไม่เห็นของมารผู้มีบาปมารก็ไม่เห็นไม่เห็นปฐมฌานด้วยหรือในอัตถกถาอธิบายว่าในหน้า409พวกสมณพราหมณ์ที่4นี่หมายถึงสมณพราหมณ์ในศาสนาของพระองค์เนี่ยนะตะถูปะเมอหังภิกขเวอิเมจตุเถนี้เป็นเครื่องนำมาเปรียบเทียบในศาสนานี้บทว่าอันธมกาสิมารังไม่ทำลายในตาของมารแบบไปทิ่มตามารให้บอดไม่ใช่ลักษณะนั้นแต่หมายถึงจิตของภิกษุผู้เข้าปฐมฌานเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งเป็นบาตรองรับของการเจริญวิปัสสนาอาศัยอารมณ์นี้เป็นไปฉะนั้นมารจึงไม่สามารถจะเห็นได้เรียกว่าเมื่อเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานพิจารณาปฐมฌานนั้นแหละโดยเป็นสังขารธรรมเนี่ยนะพิจารณาสังขารธรรมพิจารณาโดยวัตถุโดยทวารและโดยอารมณ์โดยปัจจัยโดยสิ่งที่เนื่องด้วยปัจจัยพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เห็นว่าปฐมฌานเป็นของเที่ยงพิจารณาปฐมฌานว่าเป็นทุกข์ไม่เห็นว่าเป็นสุขเห็นว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่เห็นว่าเป็นอัตตาปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายไม่ใช่เพลิดเพลินเมื่อปฏิบัติเพื่อความดับไม่ใช่เพื่อก่อขึ้นเพื่อสร้างขึ้นปฏิบัติเพื่อความสละคืนไม่ใช่ยึดถือเมื่อตามเห็นว่าไม่ตามเห็นว่าความเป็นของไม่เที่ยงก็ละนิจจวิปลาสได้นิจจสัญญาได้เมื่อเห็นโดยความเป็นทุกข์ก็ละสุขวิปลาสได้เมื่อเห็นโดยความเป็นอนัตตาก็ละอัตตะวิปลาสได้เมื่อเห็นโดยความเบื่อหน่ายก็ละความเพลิดเพลินได้เมื่อเห็นโดยความดับก็ละคืนความก่อร่างสร้างขึ้นมาได้เมื่อเห็นโดยความอะไรสละคืนก็ละความยึดถือออกไปได้เนี่ยนะก็สละละอย่างนี้ไปเรื่อยๆและโดยลำดับในที่สุดก็อะไรอาศัยปฐมฌานเป็นบาตรเจริญวิปัสสนาปฐมฌานที่เป็นบาตรของวิปัสสนานี่แหละที่บอกว่าเป็นการทำลายที่ตามมารทำให้มารเนี่ยไ ไม่มีหนทางมานี่หมดหนทางมานี่หมดที่พึ่งมานี่หมดอารมณ์เพราะอะไรเพราะอารมณ์ของมานอยู่ที่สังขารธรรมถ้ายังเกาะติดอยู่กับสังขารธรรมก็แปลว่ายังเกาะติดอยู่กับอารมณ์ของมานก็เหมือนอย่างว่าก็เหมือนเราเกาะติดในสิ่งที่ผิดกฎหมายซึ่งทางการเขาเป่าร้องเนี่ยนะแล้วซ่อนไว้ยังไงก็ซ่อนไม่มิดเนี่ยถามว่าเราจะเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเพราะถ้ามียาเสพติดในครอบครอง5ล้านเม็ดอย่างเงี้ยนะยึดติดมากเลยแล้วเอาไปซ่อนไว้ตรงไหนเอาสมมุติว่าแต่ละเม็ดเนี่ยก้อนเท่าลูกมะพร้าวเนี่ยนะแล้วทางการเขาก็ตรวจได้อย่างเงี้ยแล้วหนีไปอยู่ตรงไหนเนี่ยนะชั้นใดก็ดีสังขารธรรมทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นยังอยู่ในเขตแดนของมารอยู่ในวิสัยของมารถ้ายังยึดถือสังขารธรรมเหล่านั้นโดยสำคัญว่าสังขารเป็นของเที่ยงสำคัญว่าสังขารเป็นสุขสำคัญว่าสังขารเป็นอัตตาเนี่ยนะเมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริงก็ไม่ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเมื่อไม่เบื่อหน่ายและคลายกำหนัดจะไปไหนก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมารแต่การเจริญสมถวิปัสสนาเนี่ยนะการเจริญสมถะที่เป็นฐานรองรับของวิปัสสนาทั้งหลายนั่นแหละพ้นจากวิสัยของมารเพราะปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดจากสังขารทั้งหลายคิดง่ายๆตรงนี้ก็คือว่าเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานแล้วเจริญอนุปัสสนา7เสร็จแล้วก็เข้าทุติยฌานต่อไปดูความภิกษุทั้งหลายยังมีอีกข้อหนึ่งคือภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจารสงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ดูความภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าภิกษุได้ทำมารให้ตาบอดได้ทำลายจักษุของมารให้มารไม่เห็นร่องรอยถึงความไม่เห็นของมารผู้มีบาปธรรมทั้งหลายนะก็เข้าทุติยฌานออกจากทุติยฌานก็เจริญวิปัสสนาเจริญอนุปัสสนาอีกประการที่อาศัยฌานเป็นบาตรของวิปัสสนานี่แหละเรียกว่าทำลายตาของมารมารนี่มองไม่เห็นไม่รู้ว่าท่านคิดอะไรเนี่ยนะไม่รู้แล้วว่าพระภิกษุรูปนั้นเนี่ยท่านเจริญวิปัสสนาเป็นต้นแล้วท่านคิดอะไรเพราะไม่อยู่ในวิสัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายยังอีกข้อหนึ่งคือภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าภิกษุได้ทำมารให้ตาบอดคือทำลายจักษุของมารให้ไม่เห็นร่องรอยถึงความไม่เห็นของมารผู้มีบาปธรรมนะก็เข้าตติยฌานออกตติยฌานก็เจริญอนุปัสสนาอีกดูก่อนภิกษุทั้งหลายยังอีกข้อหนึ่งคือภิกษุบรรลุจตุทัชฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าภิกษุได้ทำมารให้ตาบอดคือทำลายจักษุของมารให้ไม่เห็นร่องรอยถึงความไม่เห็นของมารผู้มีบาปธรรมดูความภิกษุทั้งหลายยังมีอีกข้อหนึ่งคือภิกษุได้อากาศานัญจายตนะฌานซึ่งบริกรรมว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้อยู่เพราะเพิกรูปประสัญญาเสียสิ้นเพราะดับปฏิฆสัญญาไม่ตั้งอยู่เพราะไม่มีมนสิการแบบเพศนานตะสัญญาแปลว่าอะไรใส่ใจในอากาศอันหาที่สุดไม่ได้เพิกรูปสัญญาคือเพิกรูปฌานเนี่ยนะเพิกปฏิฆสัญญาดับทวิสัญญาในทวิปัญจักแล้วก็ดับในกามาวจรที่เหลือเนี่ยนะก็เข้าอากาสาได้นี้เรียกว่าภิกษุทำมารให้ตาบอดทำลายจักษุของมารไม่ให้เห็นร่องรอยถึงซึ่งความไม่เห็นของมารผู้มีบาปธรรมตรงนี้เป็นการอะไรเป็นการเจริญวิปัสสนาเสร็จเรียกว่าขอไปเจริญสมถะพละก่อนออกจากสมถะพละเจริญวิปัสนาพละออกจากวิปัสนาพละเข้าสมถะพละต่อออกจากสมถะพละก็เจริญวิปัสนาพละเนี่ยนะก็จะเป็นอะไรสมถะ14วิปัสนา14เนี่ยนะสมถะขอไปสมถะ8ใช่ไหมวิปัสนาอีก8วิปัสนาที่พิจารณาสมถะวิปัสนาระดับปฐมฌานสมถะวิปัสนาระดับทุติยฌานสมถะวิปัสนาแบบระดับตติยฌานสมถวิปัสสนาระดับจตุทัชฌานสมถวิปัสสนาระดับอากาสานัญจายตนะนะสมถวิปัสสนาระดับวิญญาณัญจายตนะ เพราะอะไรเพราะเข้าวิญญาณัญจายตนะออกจากวิญญาณัญจายตนะแล้วเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะแล้วเข้าอากินจัญญายตนะออกจากอากินจัญญายตนะแล้วก็เจริญวิปัสสนาออกจากอากินจัญญายตนะและเจริญวิปัสสนาเข้าสัญญาเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะออกจากเนวสัญญานาสัญญายตนะก็เข้านิโรธสมาบัติเนี่ยนะเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยนะเพราะฉะนั้นข้อสุดท้ายจึงบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายยังอีกข้อหนึ่งคือภิกษุล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงเสียแล้วได้บรรลุสัญญาเวทายตานิโรธอยู่ก็แหละเพราะเห็นด้วยปัญญาเห็นอะไรเพราะเห็นอริยสัจด้วยปัญญาคือเห็นอริยสัจคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคด้วยปัญญาคือปัญญาในโสดาปัตติมรรคปัญญาในสกทาคามิมรรคปัญญาในอนาคามิมรรคและปัญญาในอรหัตตมรรคก็ความที่สำคัญเนี่ยนะอยู่ตรงที่ว่าเพราะเห็นอริยสัจคือเห็นอริยสัจด้วยปัญญาคือด้วยมรรคปัญญาทั้ง4เธอย่อมมีอาสวะทั้ง4สิ้นแล้วคือสิ้นกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะและอวิชชาสวะดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าภิกษุได้ทำมารให้ตาบอดคือทำลายจักษุของมารให้มารไม่เห็นร่องรอยถึงความไม่เห็นของมารผู้มีบาปธรรมเป็นผู้ข้ามพ้นตัณหาอันคล้องหรือซ่านอยู่ในอารมณ์ต่างๆในโลกเสียได้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะตรัสรู้เรียกว่าเห็นอริยสัจด้วยอริยมรรคปัญญาเนี่ยนะก็ละอาสวะทั้งหลายก็นะเห็นอริยสัจด้วยโสดาปัตติมรรคด้วยสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคทำลายอาสวะสิ้นเพราะเจริญสมถะและวิปัสสนาเคียงคู่กันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะฉะนั้นข้ามตัณหาที่นำไปสู่ชาติชราและมรณะข้ามตัณหาที่พาให้ติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยนะเมื่อพระองค์ตรัสพระพุทธพจน์นี้จบลงภิกษุเหล่านั้นก็มีใจชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะต้องแยกนะว่าคนที่ศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยนะต้องแยกเทียบกับลัทธิอื่นๆว่าลัทธิอื่นๆนี่เขาเป็นอย่างไรคือต้องรู้ว่าข้อเด่นข้อดีข้อด้อยของตนเนี่ยเป็นอย่างไรเรียกว่าพิจารณาวิบัติของตนบ้างพิจารณาสมบัติของตนบ้างคือดีอย่างไรแล้วก็มีข้อเสียอย่างไรการศึกษาของธรรมะเนี่ยจะต้องแบ่งอย่างนั้นว่าความเห็นแบบเราเห็นเนี่ยมีข้อดีอย่างไรเสียอย่างไรวินิจฉัยกันด้วยเหตุผลเหมือนกับการสมัยใหม่เขาก็ตรวจใช่ไหมก็ตรวจเลือดเขาก็ดูผลวัดผลของเลือดเนี่ยนะไม่ได้ตรวจเข้าข้างแต่อ่านค่าที่เป็นจริงของเลือดเช่นใครไปตรวจสุขภาพใช่ไหมไปตรวจสุขภาพตรวจอะไรเขาก็อ่านตามความเป็นจริงว่าสุขภาพตอนนั้นเป็นอย่างไรวัดความดันไปตามนะวัดความดันวัดค่าของเลือดวัดหัวใจตรวจสอบอ่านตามความเป็นจริงอ่ะมันคืออะไรดีก็จะบอกว่าดีไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีแล้วสำรวจตรวจสอบถ้าไม่ดีแล้วต้องแก้อย่างไรถ้ามันดีอยู่แล้วต้องเพิ่มเติมสนับสนุนให้ไพบูลย์และบริบูรณ์อย่างไรสติและปัญญาก็ฉะนั้นความเห็นของเราทิฏฐิของเราเนี่ยมันถูกมันต้องมันตรงตามคำสอนไหมถ้าถูกต้องและตรงตามคำสอนก็นำซึ่งอะไรนำมาซึ่งการรู้ยิ่งตรัสรู้และเป็นไปเพื่อปรินิพพานแต่ถ้าไม่เป็นไปตามคำสอนทิศที่ถูกมีทิศเดียวคืออมตะทิศคืออมตะนิพพานเนี่ยนะนั่นแหละเป็นทิศที่เกษมนั่นแหละเป็นทิศที่ปลอดภัยถ้าลัทธิทิฏฐิของเราเนี่ยนะไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานก็แสดงว่าความเห็นอันนี้เราต้องได้รับการแก้ไขแล้วล่ะทีนี้ถ้าหากว่าเห็นแล้วตรวจสอบแล้วทำไมมันช้าอยู่เหลือเกินเพิ่มพูนเพิ่มเติมทำให้เจริญงอกงามไพบูลย์และบริบูรณ์ได้อย่างไรเนี่ยนะเพราะถ้าปฏิบัติตามนั้นได้ก็จะเป็นพวกเนื้อฝูงที่4ใช่ไหมเป็นกลุ่มเนื้อฝูงที่4เป็นสมณพราหมณ์ฝูงที่กลุ่มที่4สมณพราหมณ์พวกที่4พระภิกษุพระพุทธศาสนาเป็นสมณพราหมณ์พวกที่4ซึ่งรอบรู้ว่าพวกที่1คิดอะไรรอบรู้ว่าพวกที่2เนี่ยรู้อะไรคิดอะไรแก้ปัญหาอย่างไรเสร็จแล้วพลาดอย่างไรรู้พวกที่3เนี่ยรอบรู้อย่างไรคิดอะไรรู้แค่ไหนวิธีการแก้ปัญหาบริหารจัดการของเขาเป็นอย่างไรแล้วพลาดตรงไหนเพราะอะไรแล้วของเราเองเนี่ยดีกว่ากลุ่มอื่นๆอย่างไรเนี่ยถ้าดีจริงก็ดีไปถ้าดีจริงก็ดีอย่างไรอธิบายได้ไหมหรือเข้าข้างใจตัวเองตลอดเวลาถ้าเข้าข้างให้เข้าข้างพระรัตนตรัยเข้าไว้แต่ใจของตัวเองอย่าไปเชื่อมากนักนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยพระองค์จึงก็บอกว่าธรรมังสรณังคัจฉามิไม่มีคำว่าปฏิบัติอยู่ในใจเราเลยเพราะใจของเราเนี่ยมันไม่แน่นอนใช่ไหม ขาบอกเอาใจที่ปฏิบัติแล้วปฏิบัติตอนไหนล่ะถ้าบอกโอ้ยปฏิบัติมันอยู่ที่เราใช่ไหมแล้วเราปฏิบัติตอนไหนล่ะตอนที่ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วมันเชื่อได้ขนาดไหนนะใจเราเองเนี่ยถามใจเราเองจริงๆว่าเชื่อใจตัวเองได้ขนาดไหนบอกว่าถ้าใจของตัวก็ยังไม่เชื่อเลยแล้วอะไรจะเชื่อได้ใช่ไหมแต่นี่แหละที่เราชำระใจของตัวเองอย่างไรทำยังไงให้ใจเป็นไปตามคำสอนใจที่เป็นไปตามคำสอนเนี่ยมันมั่นใจโดยที่ไม่ต้องบอกว่ามั่นนะไม่ต้องกล่อมด้วยมั่นเธอใจเอ้ยเนี่ยนะไม่ต้องบอกไม่ต้องกล่อมเพราะอะไรเพราะเหตุผลเท่านั้นแหละที่ทำให้ปัญญาเนี่ยลงตัวถ้าหากว่าเป็นไปตามเหตุตามผลถ้าเป็นไปตามคำสอนทุกอย่างลงตัวหมดแต่ถ้าไม่เป็นไปตามคำสอนนะมันขัดแย้งไปหมดเลยเพราะคำสอนท่านใช้คำว่าธรรมจักรธรรมจักรกับกลไกในระบบมันเหมือนกันเนี่ยนะก็คือแปลว่ามันเป็นโครงสร้างเป็นธรรมจักรเป็นการหมุนไปในทิศทางเดียงถ้าเอาอะไรไปเสียบไปขัดไปแย้งไปอะไรเมื่อไหร่ปั๊บธรรมจักรก็ไม่หมุนไปฉันใดการปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็เหมือนกันเป็นการปฏิบัติไปตามแนวพระธรรมจักรคือหมุนไปเพื่อรู้อริยสัจถ้าหากว่าไม่เป็นไปเพื่อการรู้ยิ่งซึ่งอริยสัจแปลว่ามันต้องขัดมันต้องแย้งล่ะทีนี้ชำระอย่างไรเนี่ยนะดูแลอย่างไรทำความสะอาดอย่างไรจึงจะคู่ควรไปสู่อมตะทิศเนี่ยนะเป็นการหมุนไปสู่มรรคสู่ผลสู่นิพพานเนี่ยนะเป็นไปเพื่อสงบระงับดับวัฏฏทุกข์เพราะฉะนั้นก็จากการฟังสูตรนี้ก็ขอจงเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายเนี่ยเป็นเช่นกับสมณพราหมณ์พวกที่4ได้ตรัสรู้เช่นกับพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสาวกขออนุโมทนาท่านครับ